السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. الحمدللہ آج 31 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 54 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہمارے شہر میں ہوا. دو دن قبل 29 جولائی 2022 کو جمعے کے دن جیلم میں ایک بڑی مسجد ہے، جہاں آپ سمجھ لیں چند ٹاپ کی جو 10 مساجد ہیں جہاں پہ گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے وہ ایک مسجد ہے. مسجد یہاں پہ مزار کے ساتھ بنی ہوئی ہے، جیلم کے ساتھ ملحقہ ایک گاؤں ہے کالا دے کے نام سے، اور وہاں پہ جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ دفن ہے ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جہاں سے ہمارے خادم رضوی صاحب بھی بیعت تھے، اور فیصل آباد میں جو بریلوی بہت بڑے عالم دین ہیں سعید اسد صاحب، ان کی بیعت بھی یہیں سے ہے. ان کے والد صاحب جنہوں نے وہ آب کوثر کتاب لکھی، مفتی امین صاحب، وہ بھی یہیں سے بیعت تھے. اس لیے آپ اگر ان کی مسجد میں جائیں تو محراب کے اندر لکھا ہوا ہے جہلم شریف، اپنا وہ سارا چونکہ ظاہر ان کے لیے تو شریف ہے نا، آپ ہماری وجہ سے بدماش ہو جائے تو لادہ بات ہے، تو ویسے تو شریفوں کے لیے تو شریف ہے. تو ادھر کافی بزرگ ہیں، ہماری بدماشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، شریف ادھر بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ تفنن کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد جب لوگ سنت نوافل ادا کر رہے تھے، اسی دوران جو مسجد کا صحن ہے اس میں ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، کافی مہنگا، انہوں نے آلموسٹ 1 million+ روپیز لگا کے انہوں نے واٹر پروف ٹینٹ لگایا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے بارش بہت زیادہ تھی، اور وہ ٹینٹ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، نیچے لیکیج نہیں ہوتی، یا تو اس سے کوئی اینگل دیا ہو کہ ساتھ ساتھ پانی نکلتا رہے، لیکن وہ پانی جمع ہوتا رہا، تو آپ سمجھ لیں ایک لینٹر جتنا ہی وزن اس کا بن جائے گا پانی جمع ہو کے. ایک سائڈ تو پھر بھی اس کی مضبوط تھی جہاں پہ وہ باندھا ہوا تھا، دوسری سائڈ پہ انہوں نے جو مسجد کے اوپر چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے نا، جسے آپ سمجھ لیں وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے مینار بنائے ہوتے ہیں مسجد کی خوبصورتی کے لیے، 2-2 فٹ کے، 2.5-2.5 فٹ کے، اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اب وہ بےچارے کہاں اتنا بڑا وزن لے سکتے تھے، جب وہ پانی بڑھ گیا تو وہ ساری کی ساری دیوار جو اوپر والی تھی وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70-80 فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے اس کا پورا اسپین، بلکہ 100 فٹ سے بھی زیادہ ہے وہ. کہ میں کافی عرصہ وہاں جمعہ پڑھتا رہا ہوں، جب میں ایف ایس سی میں تھا اس وقت 1994 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو وہ سارے کا سارا دیوار والا پورشن نیچے گرا جو لوگ وہاں پہ سنتیں نوافل ادا کر رہے تھے، تو اتنی بلندی سے آلموسٹ تیسری منزل کی بلندی سے تو چھوٹا سا پتھر بھی گرے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر گرے جن لوگوں کے سروں پہ لگے یا ریڑھ کی ہڈی کے اوپر. تین بعض لوگ کہہ رہے ہیں 4 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور آلموسٹ کوئی 26-27 کے قریب لوگ زخمی ہیں، کریٹیکل حالت میں ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ. جو اس واقعے میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے، اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ شہید کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اگرچہ یہی بات جب ہم دیوبندیوں سے یا اہل حدیث سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے کہ بریلوی تو شہید ہو ہی نہیں سکتا, تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, بریلوی بھی ان کے بارے میں یہی کچھ سوچتے ہیں. لیکن ہم تو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کو تو چھوڑ دیں, ہم تو اس تفریق سے بھی اوپر اٹھ کے, سنی شیعہ تفریق سے بھی اوپر اٹھ کے اسلام کی نظر سے تمام مسلمانوں کو دیکھتے ہیں الحمدللہ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پانچ قسم کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں. اللہ کی راہ میں جو شہید ہونے والا ہے وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے. نمبر ٹو, طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر مر جانے والا. نمبر تھری, پیٹ درد کی بیماری سے. نمبر فور, کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جانے والا, زلزلے کی حالت میں کوئی بلڈنگ گر گئی. اور نمبر فائیو, پانی میں ڈوب کر مر جانے والا, بشرطے کہ یہ سارے کام کرنے والے لوگ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے جا رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سمندر کے اندر ہیروئن سمگلنگ کر رہا تھا لانچ کے تھرو اور وہ ڈوب گئی تو وہ شہید ہو جائے گا. نہیں, وہ غلط کام کر رہا تھا. نارمل کنڈیشن میں, چاہے اچھے سفر کے اوپر تھا نیکی کے, چاہے مباح سفر کے اوپر تھا, غلط کام کوئی نہیں کر رہا تھا, تو یہ سب کے سب شہداء شمار کیے جائیں گے. اور اسی حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث سے ہوتی ہے. وہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے, سنن نسائی کے اندر موجود ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں پانچ جو یہ بخاری اور مسلم کے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ دو اور لوگوں کو بھی شہید ڈکلیئر کیا, ٹوٹل سات. ان میں سے ایک آگ میں جل کر مر جانے والا, اور دوسرا وہ عورت جو پریگنینسی میں ڈلیوری کے دوران شہید ہو جائے گی وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی. اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر اور شہداء ہیں, لیکن یہ سات جو ہے نا ٹاپ آف لسٹ ہیں. ان میں سے نمبر ون اللہ کی راہ میں, نمبر ٹو طاعون کے مرض میں, نمبر تھری پیٹ درد کی بیماری سے, نمبر فور پانی میں ڈوب کر, نمبر فائیو کسی دیوار کے نیچے آ کے, نمبر سکس آگ میں چل کے, اور نمبر سیون وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے. یہ سب کے سب اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے. تو اس اعتبار سے وہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ شہادت جو ہوئی ہے. دنیا سے جانا تو ہر انسان نے, کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے, کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے, کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے, کسی نے شیر کے پیٹ میں جا کے اس کی قبر بننی ہے, کسی کی سمندر میں قبر بن جانی ہے. دنیا سے ہر بندے کا ایگزٹ تو لکھا ہوا ہے, لیکن اچھی حالت میں انسان مرے, جو قرآن میں آیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرنا. ویسے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سجدے میں ہی موت آ جائے. سجدے میں اسی کو موت آئے گی جو نماز پڑھنے والا ہوگا. جس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی, اللہ کو سیریس ہی نہیں لیا, اس کو سجدے میں کہاں سے موت آئے گی. اب ہمارے شہر کے اندر یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے, مین میڈیا کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے. ایک شہر کے اندر اس طرح کا بڑا واقعہ, ایک ٹریجک ڈیتھ کا جو سین ہے وہ پورے شہر کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, کہ لوگ آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو سیریس کر لیں. اچھا, اسی طریقے سے ایک شہر میں بہت بڑے لیول کی جو ڈیتھ ہے وہ پورے کے پورے اس صوبے کے لیے عبرت کا نشان ہے. ایک صوبے میں ایک بہت بڑی ڈیتھس کا ہونا, جس طرح کے 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا, آپ کو پتا ہے, جس میں آلموسٹ 1.5 لاکھ لوگ شہید ہو گئے تھے. وہ ایک ملکی کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بڑی ڈیٹرنس ہے اللہ تعالی کی طرف سے, کہ انسان اپنی موت کو سیریس لے. ہر شخص نے اپنے وقت کے اوپر دنیا سے چلے جانا ہے, لیکن جانے والے لوگ جو دنیا میں باقی ہیں ان کے لیے عبرت چھوڑتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی زلزلے میں اتنے لوگ مر گئے, ان کا کیا قصور تھا؟ ڈیڑھ لاکھ لوگ مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. بھائی ڈیڑھ لاکھ لوگ تو ویسے ہی روزانہ مرتے ہیں، ایک گھنٹے میں 6,000 لوگ عام حالت میں بھی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے ہمارے پاس. تو ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے آلموسٹ 24 گھنٹے میں، اور ان ڈیڑھ لاکھ میں بھی سمجھ لیں 30,000 سے 40,000 مسلمان ہوتے ہیں. آلموسٹ 2.25 ارب تو ہماری وادی ہو چکی ہے نا. لیکن وہی بات ہے کہ بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، وہ 40,000 میں نہیں نظر آتا کہ کوئی میرا نمبر بھی لگ سکتا ہے. 40,000 بہت بڑا فگر ہے روز کا دیکھا جائے تو. پر یہ ایک سلسلہ اللہ نے رکھا ہوا، تو وہ ڈیڑھ لاکھ بندہ تو ویسے ہی مرتا ہے، لیکن اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ ڈیڑھ لاکھ بندے کو اکٹھا کسی ایریے سے اٹھا لے تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بندہ مر گیا. اسکیٹرڈ فارم میں تو روزانہ اتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اس طرح کے ایشوز کو سیریس لیں. صرف یہ نہیں ہے کہ کفی افسوس مل لیں یا دعائیں مغفرت کر دیں اور اسی کے اوپر اکتفا کریں، نہیں، بلکہ اس سے عبرت بھی حاصل کریں. باقی جو میں نے شروع میں بات کی تھی تکلیف کے حوالے سے، تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پھر نبی اسلام نے اس میں بالکل کلیئر کیا کہ باہمی اخوت، بھائی چارے، محبت، یہ سارے کے سارے رشتے گنوائے، ان تمام رشتوں میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور مسلم شریف میں تو آگے بھی الفاظ موجود ہیں، نبی الاسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو یا سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے. تو اس طرح ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے. لیکن افسوس اب یہ موقع ایسا ہے، چلیں یہ ایک نیو ایئر میسج بھی ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آج یکم محرم 1444 ہجری شروع ہو چکا ہے، بمطابق 31 جولائی 2022 آج یکم محرم ہے 1444. تو اس میں ایک میسج کے طور پہ بھی چیز چلی جائے کہ آج مسلمان اپنے مسلمان دوسرے فرقے والے جو لوگ ہیں ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ شاید خوشی ہی مناتے ہیں. ایک فرقے کا بڑا عالم مرتا ہے نا تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا. چلیں جنید جمشید صاحب کی مثال لے لیتے ہیں، شہید ہو گیا، ظاہر ہے وہ آگ میں جل کے شہید ہوئے ایئر کریش کے اندر. تو لیکن دوسرا کہتا ہے جی جہنم واصل ہو گیا. اب ویسے میری وجہ سے انہوں نے اوپر اوپر سے ایکٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے نہیں ہیں. میں نے اس لیے چیلنج دیا تھا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ جو ان کے مفتی اعظم ہیں پلانٹ کے، وہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ، بدتی، گستاخ، بد مذہب سمجھتے ہیں، لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی، جن عقیدوں پہ ہیں انہی پہ اگر وہ مر گئے، ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں کلمے کی برکت سے چلے ہی جائیں گے. تو آپ کو کوئی بریلوی بڑا عالم یہ لکھ کے دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے بارے میں نہیں دے گا، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بارے میں نہیں دے گا، کوئی اہل حدیث بریلوی دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں دے گا. ہاں ایکٹنگ کرنے کے لیے جس طرح ایک وہ گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا کہ جا تیری اس بات کا بھی جواب میں نے دیا کہ کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں، جا دفاع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر، جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. ہاں تو سرکار ہو تو بارے سے بھی یہی کہہ دینے کہ اگر کوئی اہل حدیث ہو اور گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہ جو اگر ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ قیامت مزمر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب اہل حدیث گستاخ رسول ہے، اور اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ سب کے سب بریلوی مشرک ہے. تو یہ ایک دوسرے کے جنت میں جانے کے بھی قائل نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ بات ہے. اگلے دن فل بدی میرے دماغ میں، وہ جیسے آپ کو پتا کوئی نہ کوئی آمد ہو جاتی ہے، تو اگلے دن میرے دماغ میں یہ آمد ہوئی، میں نے اپنے پبلک سیشن میں بھی یہ بات کی کہ یہاں مدینہ شریف کے ساتھ عشق اور محبت کا لیول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے مدینے کی گلیوں سے پیار، مدینے کے پھولوں سے، کانٹوں سے، کتوں سے، سوائے مسجد نبوی کے امام کے، کیونکہ وہ گستاخ ہے. ہاں آؤ نا داڑھ تھلے. کوئی بریلوی کبھی نعت میں یہ لکھ کے دے کہ مجھے عشق ہے مسجد نبوی کے امام سے، وہ کہتے ہیں نہیں نجدی گستاخ. اچھا مسجد نبوی کے پتھروں سے پیار، مٹی سے پیار، تو مسلمان کی حرمت تو اس سے زیادہ ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے نا. تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں پیار؟ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کا نہیں ہے، وہ دوسرے فرقے کا. یہ نفرتیں ہیں، اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں. ہم یہ کہتے ہیں پہچانے ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپس میں لڑوایا ہوا ہے. کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، جی کیا شیعہ کا جنازہ پڑھ لیں؟ بریلوی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخ رسول ہیں ان کا جنازہ پڑھ لیں؟ ظاہر ہے جی ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں. ٹھیک ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المحند کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا حسام الرمین کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتووں کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا البریلویہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ. الا یہ کہ جس کے عقیدے ہیں وہ ایک معاملہ الگ ہے، لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دیں. میں اکثر رونے روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی اکٹھے ہو جائیں، ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، چھوٹوں کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکے، کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا. خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا سعد رضوی صاحب، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی علماء سے، تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے. جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا ورنہ قیامت کو بولا گے. آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں، اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا. نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا. کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے. تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں. اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر، اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے. فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں. برائلر رضوی، انہوں نے کہا اصل رضوی ہم ہیں. وہ رضوی پتا کس نسبت سے؟ احمد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے. وہ کہتے ہیں سعد رضوی جو ہے یہ برائلر رضوی ہے. پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسام الرمین کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ سلح کلی کر رہے ہو؟ اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے سلح کلی. یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں. پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے نا، تو ان کے لیے سلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی. اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو سلح کلی کے آپ نے تمام سے سلح کرنی ہے. اندازہ کریں اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں. ایک پازیٹو ورڈ ہے اس کو گالی سمجھتے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں صلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. او اہل کتاب, جیوز اور کرسچنز, ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. یہ ہماری کامن ٹرم ہے. جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں, اور ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, حنیفا مسلم تھے اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے. یہاں تو مسلمان فرقے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. حسام الرمین میں حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں, اور اجماع ہے اسلام سے خارج ہیں یہ. اس کے جواب میں جب المحنت عل المفند لکھی علماء دیوبند نے, انہوں نے کہا کہ حمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے. اور سال لکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کے, 14ویں صدی کے مولویوں کو, جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاطین کے وارث ہیں. تو کافر کہہ دیا, کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے. اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المحنت میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریالوں کے چکر میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں, ادر وائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے رد المختار میں, فتاوی شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد بن الوہاب جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, ابن عابدین شامی نے. اور یہ صرف المحنت میں نہیں نقل ہوا ہوا, جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہے احمد بریلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے, جنہوں نے کنز الایمان کا حاشیہ لکھا خزائن العرفان, انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہے. 24 نمبر وابی, وہ کہتے ہیں وابی کے حروف ابجد 24 ہے, 24, اور گد کے بھی 24 ہیں, جیسے گد گوشت خور ہے وہابی ایمان خور ہے. ہاں جی جی جی جی, بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں, ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. او سنجے داتا لئی نہیں, نہیں ٹھیک ہے, یہ وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رکو ذرا, صبر کرو. تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے, یہ کبھی تسلیم میں نہیں پروئے جائیں گے. اگر نہیں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو, چھڑ دو بابیاں دی ازان دا کی احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. ہاں, بادشاہی مسجد کے باہر جانا گڑا سور دے سور. چلو چلیے, جیسے سور خنزیر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے, باقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا ہے کھانے کے اعتبار سے, ویسے اسے بھی جینے کا حق ہے. اس طرح جو وہابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا, یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسی نہیں, تو وہابی نے. ہاں, یہ مطلب ہے اس کا. سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پہ مبنی باتیں ہیں نا, یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکوٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی وہابی کہتے ہیں, اہل حدیث کو بھی وہابی کہتے ہیں, تو ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتا کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کا ایک کتا ہوتا ہے جس کے دو کان ہوتے ہیں, وہ ہے دیوبندی، اور جس کے کان کاٹ دیے جائیں وہ وابی ہے. اے ایک دوسرے نو کہنے جائیں تو انہوں نے کہاں انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، ان کے اندر کوئی ٹالرنس کا لیول موجود نہیں. اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام میں ٹالرنس کا کیا لیول تھا. نبی علیہ السلام سے پہلے شروع کر لیتے ہیں جو کہ موقع ہے، چلیں نیو ایئر میسج بھی چلا جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں، دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے، اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑھ دے تو میں اسے قتل کر دوں. تو ظاہر ہے آپ نے تو کہنا چاہیے کر بدلہ لا، آپ نے یہی کہنا تھا نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر، اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے، اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا. بالکل ریورس، یہ ہے ٹالرنس کا لیول. یا تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں، ان سے تو پریکٹیکلی یہ کام ہو گیا، وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے تو یہی احساس کیا، میں نے اسے قتل کر دیا. بعد میں دل میں گلٹ تھا، قلق محسوس کیا. کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے تو انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی، یا رسول اللہ اس طرح ایک جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے کرتے رہے، حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نام اعمال سے ہی گناہ تو دور جاتا. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے، یہ حضور کا سب سے لاڈلا صحابی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا. زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا، یہ ان کے بیٹے تھے. تو منہ بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا، نبی علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص رسول اللہ کے غصے کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا تو لوگ اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروایا کرتے تھے. وہ جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا نا، اس وقت اسامہ کو ہی آگے کیا، باقی سب کو پتا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن حضور نے کوئی لحاظ نہیں کیا. آپ نے ممبر لگوایا مسجد میں، خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا بالفرض وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ نبی الاسلام نے ہمیں ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے کہ دین کی نظر میں سب کے سب برابر ہے، مرتبہ اپنی جگہ، اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے سب برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے. یہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور کون فاطمہ؟ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جنتی عورتوں کی سردار. جی، اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جڑے کہتے ہیں اسی جناب ادو تک جنت ہی نہیں جاواں گے جب تک تمہوں سارے لے نہ جائیے. اتنی بات تو درست ہے، کدھر نہ کدھر لے کے جاؤ گے، جنت ہی نہ کوئی لے کے جا سکتا. ہاں، جنت میں اپنے اماز ہی جانا ہے. آپ دوسری طرف کدھر نہ لے جائیے. اب وہ بخاری مسلم کی حدیث طرف واپس آئے، اسامہ ابن زید والی. اس حدیث کے بعد مجھے یہ بتائیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے، جہاں کہ ایک صرف نیو مسلم کلمہ گو جو ڈر کے باقی کلمہ پڑھ رہا ہے، ہم بھی ہوتے یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے رہے ہیں. یا تو مسلمان مسلمان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا اس میں سے جو مدنی پھول برآمد ہوا کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے دل چیر کے نہیں دیکھا، اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائیں اور ہمیں بھی بچپن سے کرائیں کہ جی کوئی ادنا صحابی بھی ہو، خواہ حضرت واشی کیوں نہ ہو، ان کی مثال دی جاتی ہے، ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ان کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے، اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، نہیں پوری کائنات کو وہ ہتیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں، اور سرکار ہوتے موبائل نہیں صحیح طریقے سے دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کرتا ہے، جب تک اسی نہ انہوں نے سکھائیے، یہ تو چھڑ دو. ہم پوچھتے ہیں اسامہ ابن زید نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ غوث کتب ابدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے. ہاں میں نے دل چیر لیا تھا، وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے، تو میں تو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں، میں نے دل چیر لیا تھا. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. اس پہ پھر ہم بولتے ہیں نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، اگر صحابہ اکرام کا یہ سٹیٹس ہے پھر نہیں برا لگتا تھا. ہم نے اسے کمپلیٹ کیا. اب یہ دیکھیں آپ سامنے لکھا ہوا ٹیبل پہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب تو خیر یہ پوری پوری آپ لوگوں نے غزلیں اس پہ لکھنی شروع کر دی ہیں. ہاں اے تے ایک سمجھ لو جنہوں کہہ دینا ایک ٹائٹل مل گیا انہوں اگے ٹوری عہدے چ، ٹھیک ہے، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، برو میا تھے شاہی کوئی نہیں. بڑھاندے جاؤ سارے، ایک پاسے سارے وہ رشتے رکھو جڑے قرآن و سنت ثابت نے، دوے پاسے انہوں دے کھڑے کیتے ہوئے رشتے، ٹھیک ہے، تو فٹ کریے پوری پوری، اسی بیر میں آپ پوری نظم لکھ دیں. تو یہاں پہ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی. یہ تو نبی الاسلام کا سٹیٹس تھا، اس حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا. اب آپ ذرا نیچے آئیں خلفائے راشدین کی طرف. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے 695 نمبر حدیث، مشکات میں بھی موجود ہے. جب بلوائیوں نے انہیں محصور کر دیا گھر تک اور وہ مسجد نبوی میں آ کر امامت نہیں کروا سکتے تھے، تو اصحاب میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں. ظاہر ہے اس وقت امام مسجد بھی وہی ہوتا تھا جو ان کے پولیٹیکل لیڈر امام ہوتے تھے خلفائے راشدین، یہ نہیں ہے کہ تنہاؤں کے اوپر امام مسجد رکھے ہوتے تھے. تو ہمارے امام تو آپ ہیں لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے. حضرت عثمان کا آپ حوصلہ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اجتماعی طور پہ جو کیا جاتا ہے، تم نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. اس حدیث پہ باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم خلیفہ راشد کی جانب سے، کہ اگر کوئی باغی اور بدعتی ہے، میرا خیال ہے آج کوئی بھی شخص ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑا باغی اور بدعتی ہو سکتا ہے جو خلیفہ راشد کو اس طریقے سے ظلمن شہید کر دیں، لیکن سب سے بڑے افیکٹی خلیفہ راشد تھے. انہوں نے اس وقت حدیث کیوں نہیں سنائی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی جو مشکات میں بھی موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور ساتھ وہ حصہ سناتے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے دین میں، نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، سنن نسائی میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں۔ تو دیکھو خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو بدعتی اور جہنم کی طرف لے جانے والے لوگ رسول اللہ نے قرار دیا ہے، لہذا ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، میں خلیفہ راشد ہوں، نہیں، ان کا نماز پڑھیں گے، باقی وہ اپنے بدعت کا وبال ان کے اوپر ہوگا۔ یہ فتویٰ ہمارے سامنے کلیئر کٹ خلیفہ راشد کا موجود ہے۔ اب ہمیں کوئی کہتا ہے جی فلانے ساڈے سلف نے کیتا، اور لے جاؤ اپنے سارے، کوئی پہلے سلف لے کے آؤ جڑا عثمان غنی تو وڈا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، باقی ساری باتیں اب چھوٹی ہیں۔ اور یہ ان کا کوئی ذاتی فتویٰ نہیں تھا، اس 695 نمبر حدیث کے اوپر، 694 نمبر مرفوع حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے نبی اسلام نے فرمایا انقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا۔ حضور کو پتا تھا یہ کام ڈلنے ہیں بعد میں، اور لوگوں نے پوچھنا فلانے پیچھے ہوتی فلانے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب نیچے آئے، سیدنا علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفہ راشد، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ان سے ان کے ساتھی پوچھتے ہیں خوارج کے بارے میں، کیا یہ کافر ہے؟ آپ نے فرمایا کافر تو نہیں ہے، یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہیں میرے بارے میں گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں، اگر یہ کفر سے نفرت نہ کرتے ہوتے تو مجھے تو نہ چھوڑ کے جاتے، یعنی وہ اتنے سینسٹیو ہیں، اوور سینسٹیو، تقویدہ اعضا جنہوں کہندے ہیں۔ یار کیا مولا علی کا جگر ہے، جو چیز ان کی نیگیٹو تھی اسی کو ان کی پازیٹو چیز بنا کے پیش کیا کہ یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ مجھے اس لیے چھوڑا کہ یہ سمجھے میں کافر ہو گیا ہوں۔ آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں نہیں سرکار رک جائیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وہ مولا علی نے تو سمجھاؤ گے، مولا علی کو پتا تھا کہ تاویل کی غلطی جب کسی کے اندر ہو تو اسے ایکسپٹنس دی جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی، مشرقین عرب کو بتایا کہ آپ مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور اس کے بدلے میں میرے جو اہل و عیال ہیں اور میرا مال ہے اس کی حفاظت تم کرنا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ مشرقین عرب کے پاس نہ پہنچے۔ حضرت علی پہنچے، تلاشی اس کی لی گئی، خط نہیں نکلا، تو مولا علی نے فرمایا کہ تیرے کپڑے بھی اگر اتروانے پڑے نا تو اتروائے جائیں گے، خط نکال، کیونکہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس اللہ نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے۔ یعنی مولا علی کا عقیدہ تھا کہ اللہ خبریں دیتا ہے، اور عرض کرے اگر مولا علی کو علم غیب ہوتا تو خود ہی کہہ دیتے کہ جھوڑا کھولنا ہوتے پہ ہی، ہائے ہائے کیسی پھگی آئی میرے دماغ سے، ہائے ہائے کپڑے تو اتروانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تھریٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کتنے کتنے دماغ جانتا ہے جی، دا دیکھو جی کیسی کیسی گلا بھی چوں کٹتا ہے جی، ایک گلا نکلی ہوندیاں نا تے آج کرونا چ لوگ گمراہ نہ ہوئے ہوندے، ایک گلا کڈیاں نے تے کرونا چ لکھاں تے کڈ لینے اللہ دے فضل نال، اللہ دے فضل نال۔ تو اس نے پھر جھوڑے سے خط نکالا، اب وہ خط جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریاکشن کیا تھا۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں، اس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، یعنی یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں پوری آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابن ابی بلتا کو چھوڑا نہیں ہے، بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، اللہ نے رشتہ داریاں گنوائی ہیں کہ یہ ساری رشتہ داریاں اللہ اور اس کے رسول سے نیچے نیچے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ اچھا یہ جو حدیث ہے نا، اس کو امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لا کر اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ دے تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوتا۔ سر یہ امام بخاری نے آپ کے سارے فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا اس حدیث سے رزلٹ نکال کے۔ یار حضور کے زمانے میں بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ کے کفر نہیں لوٹ رہا، اور حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں حضور نے کروائی، کیونکہ انہوں نے صحیح رزلٹ نکالا تھا اپنی جگہ، نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ دیا، کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کیسے. تو سرکار آج اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے دے, ایون کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے, تاویل کی غلطی کی وجہ سے کفر نہیں لوٹے گا. وہ میری بات پکڑی جی, ایک جگہ آپ کہتے ہیں ابو بکر کو کافر کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا, دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. جی حضرت ابو بکر کو اگر میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا, کیونکہ میں انہیں مومن کامل خلیفہ راشد سمجھتا ہوں. لیکن جو نہیں سمجھتا, جس تک روایتیں ایسی پہنچی اسے تاویل کی غلطی لگی, تو وہ اپنی تاویل کی غلطی کی وجہ سے کہے گا اس پہ نہیں لوٹے گا. یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں, اور میں نے بخاری سے ثابت کر دی یہ بات. یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بحثیں ہیں, یہ وہ دقیق باتیں ہیں جو ان کے صرف مجتہدین کہا کرتے تھے اور یہ نقل کرتے تھے. ہم نے بچے بچے کو سمجھا دیا یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کو سمجھ لو, یہ حدیثیں ہیں, اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. اب ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ انڈی اوکیوں کی گلا عام بندے نو انہیں سمجھاتی ہیں. وہ تو عام کسی مسلمان کو بھی آپ کافر کہہ دیں تو کفر لوٹ جائے گا, اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں صرف غصہ نکالنے کے لیے اپنے بکس کے اندر, تب ادر وائز تو تاویل کی غلطی ہے اللہ کے سپرد. تو مولا علی کی طرف واپس آئے, انہوں نے کہا نہ یہ کافر ہیں. پوچھا گیا منافق, انہوں نے کہا قرآن میں تو ہے منافق, اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں, یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ منافق بھی نہیں ہے. تو جب کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ مسلمان. اور تو کوئی سپیشیز نہیں ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں تین کیٹیگریز آئی ہیں نا, اہل ایمان, کافر اور منافق. مولا علی نے کہا کہ خوارج نہ کافر ہے نہ منافق, تو پیچھے کیا بچا؟ اہل ایمان. ہاں بدتی ہیں, خارجی ہیں, لیکن اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, بینیفٹ ان کو دیا گیا. رہ گیا وہ قتال, وہ تو قرآن میں ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ بغاوت کرے تو اسے پھر قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. وہ قتال اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ انہیں کافر سمجھتے تھے, وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی وجہ سے تھا. تو پھر آپ نے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی, ہماری بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے. یہ مولا علی نے امت کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن آپ کو کافر بھی سمجھے تو آپ نے اسے کافر نہیں کہنا. یہی وجہ ہے جناب ہمارے خلاف کوئی جمعے بڑھا کے کوئی ہمیں قادیانی ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی مرتد, لوگ کہتے ہیں علی بھائی کا بڑا حوصلہ ہے. بھائی ہم کوئی بنو میاں کے ماننے والے ہیں, مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہمیں اتنا حوصلہ ہے, ہم علمی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ان بچاروں کو نہیں سمجھ لگی جس نے خوارج کو حضرت علی کے ساتھ رہ کے سمجھ نہیں آئی ہے. یہ تو 14ویں صدی میں خوارج علماء کی باتیں سن سن کے اگر سمجھ نہیں آئی ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مولا علی کے سامنے نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. اور مولا علی کو تو چھوڑ دیں, رسول اللہ کے سامنے ابو جہل تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی. جسے اللہ توفیق دے اور جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اس کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے, جو کوشش نہیں کرے گا اسے کوئی ہدایت نہیں ملے گی. اس سے بھی نیچے آ جائیں رسول اللہ سے, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی, اب آ جائیں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے. بریلوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بتوں والی آیات بزرگان دین پہ لگاتے تھے. اے نہیں لکھا سرکار, کافروں والی آیات مسلمانوں پہ. جو کافروں کے بارے میں آیات تھیں وہ صحابہ پہ لگاتے تھے. بالکل یہ نہیں لگنی چاہیے. صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کافروں والی آیتیں لگیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی کافروں والے کام کرے گا تو کافروں والی آیتیں اس پہ لگیں گی. آپ کا اپنا فرقے کا بندہ کوئی بات کر دے تو آپ اسے کہتے ہیں یہ بعد ازالی کا زنیم ہے, یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. لگاتے ہیں نا, یہ تو کافر کے بارے میں آئے تھی کہ ولد الحرام ہے, خالد ابن ولید کا باپ ولید ابن مغیرہ وہ کافر تھا. خود یہ کافروں والی آیات اپنے فرقے کے لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے. اس وقت نہیں نظر آتا کہ جی وہ کافروں والی آیات میں مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں. نہیں کہتے ہیں نہیں جی جو کام کرے گا اس پہ تو فٹ ہوگی نا سرکار. یہی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ شرک چاہے بت پرستی میں ہو رہا ہو یا فرشتوں کی پرستش میں ہو رہا ہو یا جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی پرستش میں ہو رہا ہو یا کسی بابے سے مانگ کے ہو رہا ہو, جسے فٹ اسے گفٹ, وہ ساری آیات اس کے اوپر فٹ ہوں گی. وہی عبداللہ بن عمر جو اتنی نفرت کرتے ہیں خوارج سے, سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے, اور شیخ زبیر صاحب نے مقالات کی اپنی پہلی جلد میں پورا عبداللہ ابن عمر کے اوپر مضمون لکھا، اس میں بھی نقل کیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے جو فالوورز تھے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، اور اذان کا جواب یہ نہیں ہے کہ صرف جواب دینا ہے، مراد یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، انہیں سلام بھی کریں گے اور سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے. اگر صحابہ سلف نہیں ہے ہمیں اب لا کے کوئی کہتا ہے جی امام بن عمل نے یہ کہہ دیا، جی امام آجری نے یہ کہہ دیا، جی یہ جی ابن تیمیہ نے یہ لکھ دیا، جی فلانے نے یہ لکھ دیا، وہ لے جاؤ سارے فلانے اللہ جاؤ بندے ہو. ہمارے لیے سلف نبی الاسلام صحابہ اہل البیت ہیں، صحیح العقیدہ تابعین ہیں، لیکن ٹاپ آف لسٹ نبی الاسلام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہیں. اگر کوئی صحابہ کے فتووں کو نہیں مانتا اس کے فتوے پھر ہم کیوں مانیں؟ جو اپنے سلف کو سلف نہ مانے وہ ہمارا سلف کہاں سے ہوا؟ جو اپنے بڑوں کی نہ مانے اس کو ہم کیوں بڑا مانیں؟ ہم تو بڑا اسے مانیں گے جو نبی الاسلام کو خلفائے راشدین کو صحابہ کرام کو بڑا مانے اور ان کی باتیں مانے. خالی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ مشرق سے شروع ہو کے مغرب میں ختم ہوتا ہے تو بڑا ہو جائے گا، اس طرح سے نہیں ہو جاتا بڑا. کوئی بڑا اپنے اعمال اور کردار سے ہوگا. دیکھیں ہم کسی بھی دینی پیشوا کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلاتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے. اگر وہ اللہ رسول کی باتوں سے انکار کرے، حدیثوں سے آنکھیں بند کر لے، تو پھر اس کی عزت تو خود بخود ختم ہوگی. وہ بڑا تو بڑا رہا ہی نہیں، اس کے فتوے وہ اپنے پاس رکھے، روزانہ شیشے میں سامنے رکھ کے اپنی شکل بھی دیکھے اپنے فتوے بھی دیکھے، ہاں ہمیں نہ دکھائے. اب بخاری کی حدیث 2812 اور 447 اور مسلم شریف میں بھی 7320 سے لے کے آن ورڈ تین چار ترک کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کے مقابلے پہ کوئی کہے کہ جی فلانے نے آیا کیتا، او لے جاؤ فلانے اپنے، رسول اللہ کا فرمان. تو آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں، امتی ہونے میں سب کا احترام ہوگا اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کا احترام کریں گے. جیسے ہی وہ قرآن و سنت سے بغاوت کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے اور تم نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا، اور اس کلمے کی نسبت کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا بڑا مانا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج اگر تم اس کے باغی ہوگے تو چاہے اس زمانے میں کوئی باغی ہو چاہے آج ہو، اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے. یار وہ باغی ہیں نا جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوضے کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں میرے صحابہ ہیں، تو مجھے فرشتے بتائیں گے آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور بخاری میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے قتال کیا. جی اب مجھے بتائیں حضرت ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہو کے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ گئے وہ نبی الاسلام کی زندگی میں کیا تھے؟ صحابی، مسلمان نہیں سر، نہ صحابی. حضور نے صحابیت کی حالت میں انہیں دنیا سے چھوڑا ہے، حضور کو آخرت میں جا کے پتا چلے گا انہوں نے بعد میں کام ڈالا ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں. ہاں ان حدیثوں کو لے کر رسول اللہ کے جانساروں کے اوپر فٹ کرنا، خلفائے راشدین کے اوپر فٹ کرنا وہ روافظ کا طریقہ ہے، وہ بالکل غیر علمی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کا علمی جواب دینے کی بجائے صرف بنو امیہ کو چھپانے کے لیے ان حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے فاسد عقائد کے اوپر محکم ہو گئے کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ تو اپنی حدیثوں کو نہیں مانتے. ہم نے آگے فرنٹ سے لیڈ کیا اللہ کے فضل سے، انہوں نے منجی بھی ٹھوکی ہے تو تہاڈی بھی منجی ٹھوک دیتی ہے. بس ہوں تھی جو ہے نا ان کی ساروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت چلیں کہہ دیتے ہیں. ویسے لکھنا چاہیے کہ ان کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے. آلہ قتل برامد ہو گیا, ٹھیک ہے. 2812 قاتل کون ہے؟ قاتل وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جو یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. اور جو بار بار کہتا ہے کہ ہرز جاں بنا لو اس نعرے کو کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جو آپ سے پھر آزانہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, لا جواب قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی علمی چیلنج ہے, جواب دیں لیکن حق بات کے اوپر مبنی ہو. خالی یہ باتیں نہیں کرنا, حق بات جو ہو وہ کی جائے. صلوا علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. جی جناب, اب آپ کی یہ پرچیاں شریف میں شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے, جو آپ کا ریئل ٹائم یہاں ہمارے پاس کوشچنز کے لیے یہ تھدا آیا ہوا ہے. قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے کیا یہ وحی کے مطابق ہے؟ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے. نہیں جی, صحابہ کا اجتہاد کوئی نہیں ہے, وحی کے مطابق ہے. جو اسے وحی کے مطابق نہ مانے وہ کافر ہے. یہ ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے ایگزیکٹ یہی مصحف ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن لوح محفوظ میں اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا, کہ سورۃ العلق جو ہے وہ پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں تو جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہاں سٹارٹ میں سورۃ العلق لکھی ہوئی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ترتیب دی بیسٹ ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات کے مطابق قرآن نازل کیا, ترتیب وہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے, اور یہ وحی کے ذریعے بتائی گئی. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام سے دورہ قرآن کرتے تھے. آ کے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا نا, نبی علیہ السلام زبانی سناتے تھے, پھر وہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ رکھ دیں, اس کو فلاں جگہ پہ رکھ دیں, پھر نبی علیہ السلام بھی وحی لکھواتے ہوئے. یہ یکمشت ساری صورتیں نازل نہیں ہوئی ہیں. اب سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جیسے ربا کی جو حرمت ہے سود کی, وہ بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں. ان کا آپس میں 7-8 سال کا گیپ ہے, لیکن ان کو سورہ بقرہ میں رکھا گیا. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی. البتہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے مختلف ہے. نزولی ترتیب میں میجورٹی صورتیں جو آخری پارے میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہیں, لیکن جو اللہ کے پاس ترتیب ہے اس میں یہی ہے, اور یہی انٹلیکچوئل ترتیب بنتی ہے. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے, سورہ البقرہ سورہ آل عمران یہ دو صورتیں اللہ نے شروع میں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ نسلن مسلمان جو آنے والے ہیں ان کو بالخصوص اور بالعموم جیوز اور کرسچنز کے لیے ہدایت کا سبب بنے کہ اس امت سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے جب اپنے وقت کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا, مسلمانوں کے لیے عبرت ہو, اور بنی اسرائیل یعنی جیوز اور کرسچنز کے لیے اس میں عبرت ہو کہ واقعی ان کی کتابوں میں بھی وہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اصلاح کا کچھ کرنا ہے. تو یہ بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے. جو اس ترتیب کو یہ سمجھتا ہے نا کہ صحابہ کے اجتہاد سے, صحابہ کے اجتہاد سے نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ جنگ جمامہ کے موقع پر حفاظ شہید ہوئے جو حافظ تھے, تو کسی ترتیب سے انہوں نے یاد کیا ہوا تھا نا. ترتیب کے بغیر تو آپ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتے. تو وہ حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ ریٹن فارم میں ہم وحی کو ایک جگہ جمع کریں جو نبی الاسلام نے لکھوائی تھی. یہ نہیں ہے کہ ترتیب بعد میں سیٹ ہوئی ہے, ترتیب تو صحابہ کے سینوں میں تھی. عرب لوگ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ زبانی چیزوں کو یاد رکھیں, انہیں ایک ترتیب سے یاد تھی, لیکن اس کو کتابی شکل میں لایا جائے تاکہ ریٹن ریکارڈ بھی ایک جگہ کس کا, نبی الاسلام کا لکھوایا ہوا محفوظ ہو. تو ظاہر ہے ایک یہ یونیک چیز تھی نا, تو نبی الاسلام کی خود لکھوائی بھی وہی, تو وہ پھر تلاش کی گئی پتوں پہ چمڑے کے اوپر, ہڈیوں کے اوپر جو نبی الاسلام لکھوایا کرتے تھے اس کو ایک جگہ جمع کر کے, اور ترتیب وہی تھی. اب مجھے بتائیں جب احادیث میں آتا ہے نبی الاسلام نے سورت البقرہ تلاوت فرمائی, سورہ آل عمران تلاوت فرمائی, تو ظاہر ایک ترتیب سے کی نا. آپ تو صرف سورتوں کی ترتیب دیکھ رہے ہیں نا, آیات کی بھی تو ترتیب ہے. آیت کی ترتیب میں ہے تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نا جی بکرا لوگوں کو یاد ہوگی لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا نمبر دوسرا ہے قرآن میں. جی بکرا کے اندر بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی اکٹھا نازل نہیں ہوا ہوا, تو پھر بکرا تو ان کو یاد نہیں ہوگی, تو کسی ترتیب سے یاد کی ہوئی تھی نا. وہ وہی ترتیب تھی جو نبی الاسلام نے لکھوائی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہے. یہ مصحف جو ہے اس کی ترتیب اللہ کے نبی الاسلام نے صحابہ کو سکھائی, اور پھر بخاری میں الفاظ ہیں جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دو دفعہ دورہ قرآن کے لیے آئے, تو حضور نے پھر اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ اس دفعہ جبرائیل دو دفعہ آئے ہیں. ہاں, اور یہ تاکید کی وجہ سے تھا کہ بس اب اس کو ہم کنکلوڈ کرنے لگے ہیں اس پورے معاملے کو. تو پھر وہ نبی الاسلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی, اور پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی. تو بعد میں سیدہ عائشہ سے جب پوچھا انہوں نے تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے اپنی وفات کی خبر دی تھی جس پہ میں رو پڑی, اور پھر مجھے بشارت دی کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی, اور اس پہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو اس پہ میں مسکرا پڑی. اگر میں بیرون ملک کام کرتا ہوں اور ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں حرام گوشت سیل ہوتا ہے, تو کیا وہ گوشت بننا اس کا کاروبار کو آن کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے بھائی جاب اپنی بدلیں, یہ خطرناک مسئلہ ہے. خطرناک کی بھی اگلی ڈگری ہے. ہاں, کیونکہ آخری درجے تک آپ نے اوائڈ کرنا ہے. جب تک آپ کو کوئی دوسری جاب نہ ملے, کوشش آپ جاری رکھیں تو اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن پوری زندگی کے لیے نہیں. شیعہ دوست اب آپ نماز الگ انداز میں پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا تو آپ نے ثابت کر دیا, لیکن کیا ان کے رکوع میں اونچی آواز میں تسبیح کرنا اور سلام پھیرنا؟ یہ تو اب پھر فروئی چیزیں رہ جاتی ہیں نا میرے بھائی. تسبیحات کے ایون جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ رکوع اور سجدوں میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. نبی الاسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگو. دعاؤں میں درود شریف سے بڑی کون سی دعا ہے؟ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. تو ٹھیک ہے, یہ ہیں فروئی مسائل جن کے اوپر آپ کے پاس دونوں طرف کی رائے موجود ہوتی ہے. اگر وہ بہت اونچی آواز میں نہیں پڑھتے پر نارمل آواز میں جو اونچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائف سٹوری سیشن میں آپ کے اپنے بندے ہیں جو پلاننگ کے تحت لائے جاتے ہیں. اچھی بات ہے, آپ یہی سوچتے رہے بس. اچھی بات ہے, آپ یہی سوچتے رہے بند کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلے تو ہر طرف جو ہے وہ حقیقت جسے آج تم رات کے اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ہاں, وہ ایمان جو تم نے گھروں کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. تو آج دی جا رہی ہے ندا. کیسی چیخیں نکل رہی ہیں, ٹرینڈ چلاتے ہیں میرے خلاف اور اس میں کمنٹس آتے ہیں ان کے خلاف. ہاں, حدیثیں آتی ہیں ان کے خلاف, جو چیز چلاتے ہیں وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے مجھے فرق پڑ جائے گا. ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں. یار, دنیا میں کئی کافر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کاز کے لیے جانے دی ہیں, ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. تو آپ ایک مسلمان کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا, یا آپ کے تھریٹ کرنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ کو تھوڑی بہت کوئی میرے شام کی عزت رہ گئی تھی نا, وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے. ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے چاہا کہ نہیں, یہ تھوڑی بہت بھی جو عزت ہے نا یہ بھی باقی نہ رہے. علی بھائی, ہم چند نوجوان بریلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے, لیکن اللہ کی ہم پر نعمت کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب ہم اپنے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سوال یہ کہ اگر رشتہ دار ان باتوں سے قطع تعلقی پر اتر آئیں. یہ تو سوال آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اسی وجہ سے اٹھائی ہیں نا, کہ جب انہوں نے نبی الاسلام کی مبارک دعوت قبول کی تو ان کے رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے. آپ پہ وہ برا وقت نہیں آیا جو صحابہ کرام پہ آیا تھا, اس حوالے سے کہ ایک طرف باپ تھا تو جنگ میں دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا. اس تکلیف میں تو آپ نہیں نہ آئے, اس پورشن تک تو نہیں ابھی پہنچے نا. البتہ کچھ تکلیف آپ کے لیے اس حوالے سے زیادہ ہے کہ آپ کے مخالف بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں. اس سے بڑھ کر آپ اپنے مخالفین کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی آخرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کے مخالفین آپ کو کافر سمجھتے ہیں. یہ وہ والا پورشن ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا مشکل وقت صحابہ اکرام پہ نہیں آیا کہ ان کے مخالفین ایسے کھڑے ہوں. حضرت علی پہ خوارج کے حوالے سے ایک آیا سلسلہ, لیکن وہ تو خیر بہت تگڑی جماعت تھی, حضرت علی نے ان کا مقابلہ کر لیا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی اونچی آمین کہے تو دوسرا صحابی اسے کان سے پکڑ کے باہر نکال دے یا رفع الیدین کرنے کے اوپر شولڈر توڑ دیے جائیں. ہاں یہ نہیں ہوا. کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنا خون عطیہ کر سکتا ہے؟ کیوں نہ کرے جی. سورہ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو وہاں پہ کسی مسلمان کافر کا ذکر تو نہیں. اور اس پہ ثواب, جی ثواب ہی ملے گا. کیا نماز قصر باجماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ جی باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے. جب آپ دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے, اکیلے کیوں ادا کریں گے؟ البتہ جہاں کہیں آپ بالکل اکیلے ہیں, کوئی جماعت کا اہتمام نہیں, وہاں آپ کر لیں. نبی علیہ السلام جماعت کے ساتھ ہی سفر میں نماز ادا کیا کرتے تھے, قصر نماز بھی. حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف کیوں آیا ہے؟ اختلاف تو اب آیا ہے, پہلے تو کوئی نہیں تھا. اور اختلاف بھی پبلکلی آیا ہوا ہے. آئے آپ گوگل کھولیں, وہاں پہ 26 ذوالحجہ لکھا ہوا ہے. اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابوں میں, چاہے وہ اسد الغابہ ہو ابن اثیر کی اور اس کی شرح ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ ہو یا الاستیاب ہو ابن عبد البر کی, یہ ساری وہ اتھینٹک صحابہ کرام کے اوپر کتابیں ہیں, سب میں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے سے پہلے ہی حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی بھی تھی. سیدنا عمر کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. بیچ میں کوئی چکر چلایا تھا گوگل پہ, انہوں نے چینج کروائی تھی, لیکن اب میں نے دیکھا دوبارہ انہوں نے 26 کر دی ہے. اور حضرت عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. یہ غدیر خم والے دن نہیں ہوئی 18 ذوالحجہ کو. یہ دونوں سازشیں انہوں نے کی ہیں. وہاں اس کو غدیر خم سے جوڑنے کی کوشش کی, ادھر یکم محرم ڈال کے محرم کے واقعات کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی, اور 22 رجب کو حضرت میر معاویہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. تین جگہ انہوں نے کام پایا ہے. دیکھو کیسے فراڈیے جے ہر جگہ پھڑے جانے ہیں اور اپنی کتابوں سے پکڑے جاتے ہیں. چلو یا تو ہونا کہ ہم کہہ کے دوسرے کہہ رہے ہیں. بھائی اہل سنت آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یکم محرم ہے. بلکہ پچھلے سال طارق میر صاحب سے میری بات ہوئی محرم کے دنوں میں, تو مجھے کہتے ہیں یار میں وہ موٹر وے سے اتر رہا تھا تو وہ لکھا ہوا یکم محرم حضرت عمر کی شہادت. تو یار دیکھو یار یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یکم محرم نہیں ہے. تو خیر وہ تو فون پہ ہی صرف بات کر سکتے ہیں نا, میں تو سامنے بھی کرتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈ لگایا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے, صرف جان بوجھ کے کہ واقعہ کربلا کو پیچھے کرنے کے لیے. آپ نے حضرت عمر کے اوپر پروگرام کرنے ہیں ذوالحجہ کے آخری ہفتے میں کریں. میں نے الحمدللہ نیشنل لیول کے ایک ٹی وی کے اوپر, جی ٹی وی کے اوپر, حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر بھی آدھے گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرایا. وہ صرف آپ آدھا گھنٹہ دیکھ لیں اور اس میں جو میں نے مشکل سوالات ایڈریس کیے ہیں اس کے اگینسٹ آپ 100 کتابیں پڑھ لیں, 1000 مولویوں کے 2-2 گھنٹے کے لیکچر سن لیں, وہ ایک طرف ہوں گے. اس آدھے گھنٹے میں آپ کو جو کچھ ملا ہوگا نا, جو مین کریٹیکل باتیں ہیں, وہ آپ کو کسی کے پاس نہیں ملیں گی. اور سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر بھی میرے لیے آج وہ پبلش ہونا ہے. حضرت عثمان عمر آج شام کو 5 بجے جی ٹی وی پہ انہوں نے اس وقت چلائیں گے اپنے پروگرام میں, اس پہ آپ وہ آدھا گھنٹہ دیکھیں اور ان کی آدھی صدی کی لکھی ہوئی کتابیں ایک پڑھنے میں ڈال دیں. ایک ایک چیز میں نے ڈسکس کی ہے, جو ایلیگیشن لگتے ہیں. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھورا جو گھونپا گیا وہ سیدنا عمر کی شہادت تھی, اور جو آخری زخم لگا جس کے بعد 2 ٹکڑے ہو گیا اس امت کا شرازہ, وہ واقعہ کربلا تھا. اس کی ابتدا جو ہے وہ شہادت عمر سے ہوئی ہے, شہادت عثمان سے نہیں ہوئی. یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں صرف بنو امیہ کو بیچ میں لانے کے لیے. بنو امیہ میں حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز, ان کی تو کیا ہی بات ہے, یہ تو آل فرعون میں موسیٰ ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے بنو امیہ کو نہیں چھپایا جا سکتا, اور نہ ابو لہب کو بنو ہاشم کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام ہاشمی تھے تو ابو لہب کو آپ چھوڑ دیں. نہیں, ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب. اس طرح نہیں کو کسی کے پیچھے چھپتا. اسی کو تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک امت سے گزر گئے, وہ اپنے مال اپنے ساتھ لے گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے ان کے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. جو یہ آؤٹ آف کنٹیکٹ ہمیں کہتے ہیں کہ جی جو واقعات ہو چکے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو نیک لوگوں کی نسبت ہے وہ تمہیں کام نہیں آئے گی اگر تمہارے کرتوت نیکوں والے نہ ہوئے, وہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئے. اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ ابراہیم کتنا نیک تھا, اللہ یہ پوچھے گا تم نے کیا کام کیے. مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ہے. لہا کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال کے لیے. اگر ہوتا نا الا ان پر ان کی غلطیوں کا وبال, تم پر تمہاری غلطیوں کا وبال, تسی اپنی پلی نبھاؤ, پھر وہ معنی ہوتا جو یہ لیتے ہیں. عربی بھی ان کو آتی, نیک اعمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ عظیم امت ہی گزر گئی. کیونکہ وہ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں, ہمارے ابا اجداد یہ تھے یہ تھے. اللہ نے فرمایا نیک امت گزر گئی, وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا, تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کربلا کیوں ہوئی, تو آڈے کو پوچھا جائے گا کہ یزید رضی اللہ عنہ کیوں کہہ دیو, تو آڈے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کام پایا سی نا, یزید میں اللہ پلیز وی دھیم 2009 میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, جو پازیٹو چیزیں اس میں میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن جہاں غلطی کی ہے ہمیں تو پھر آل البیت جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا, باقی تو سارے بعد میں. تو ہم نے تو ریبٹل میں جواب دیا نا, آپ کے ہی حضرت جی نے نعرہ لگایا نا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. ہم نہ بولیں کہ بے گناہ بے خطا تو عمار ابن یاسر ہے, یہ نہیں آپ بتاتے, اس لیے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ تو یہ تو بتائیں گے کہ عمار کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں, سیدہ سمیہ اور یاسر, یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے, اور کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو مظلوماً شہید کیا, یہ نہیں بتائیں گے. آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے, صرف دنوں کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. جو جن کے دن ہیں ان کو دیں, کانفرنس کریں گے صحابہ و اہل بیت کانفرنس, صحابہ کا ذکر ہوگا, اہل بیت کا ذکر یہ ہو رہا ہوگا کہ اہل بیت کے ماننے والے بدتی ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ان کے ناموں پہ شرک کر رہے ہیں, وہ اہل بیت ہی بھی کو گال کر لو. ہاں, اور دوسری بات, صحابہ کانفرنس میں کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا, اور جو اہل بیت میں کانفرنس ہوگی وہ ہوگی نہیں کبھی, وہ ہوگی صحابہ و اہل بیت کانفرنس, اور اس میں اہل بیت سے سٹارٹ لیں گے, کانفرنس پوری صحابہ کرام پہ ہوگی. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں, اس لیے ہم نے اس پورشن کو ہائی لائٹ کیا, کیونکہ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کو برا کہتا ہو یا ان کا دفاع نہ کرتا ہو یا ان کو خلیفہ راشد نہ مانتا ہو یا ان کے نام مسجدوں میں نہ لکھے جاتے ہوں. مسئلہ ہے ہی حضرت علی اور ان کی اولاد کا اور ان کے قاتلین کا, اس لیے پھر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. خیر ہم نے تو کسی کو نہیں چھوڑا, آپ کو پتا ہے, اللہ کا فضل ہے. تو یہ بالکل جعلی تاریخیں, غدیر خم کی تاریخ 18 ذوالحجہ ہے, سیدنا عثمان کی شہادت 12 ذوالحجہ ہے, جائے گوگل میں بھی ویکیپیڈیا میں لکھے, انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے بھی یہی مانا ہوا ہے. یہ جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا, حضرت عمر کی شہادت یکم محرم ہے, یہ کہتے ہیں. ان سے پوچھیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, تو آپ کو یہ آج کل کی جماعتوں کے اشتہار دکھا دیں گے. بس وہی گل ہے کہ ساڈیاں بھی دیسیں احسن لیکن وہ گم گیا, انہوں نے نماز دیا رفل ہدایت تو بغیر والی دیسا بھی گم گیا, انہوں نے تاریخاں بھی گم گئی, ٹھیک ہے, یہ بھی گم سم نے ہوں, ٹھیک ہے نا جی. تو یکم محرم نہیں ہے بلکہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری ہے. اور تیسرا جھوٹ جو انہوں نے 22 رجب کے جو کنڈے تھے, خیر وہ تو کنڈے بھی بدعت ہیں, ان کو حضرت معاویہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا, وہ بھی فراڈ ہے. ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت. مسند احمد, اور مسند احمد نہیں, یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. مسند احمد تو بعد کی کتاب ہے نا, بخاری مسلم کی ورث کے پوائنٹ آف ویو سے, ویسے لکھی تو پہلے گئی ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے جو حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا نا, ایک خطبہ آپ نے میدان عرفات میں دیا 9 ذوالحجہ کو, ایک آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا, لیکن حاجیوں پہ عید نہیں ہوتی. وہ آپ نے منا کے میدان میں 10 ذوالحجہ کو دیا تھا, جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والی جگہ, اور یہ مہینہ حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے, اور آج کا دن جو ہے یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے, جس طرح آج کا یہ دن یہ شہر مکہ اور اس مہینے کی حرمت ہے, اسی طریقے سے ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی جان مال اور عزت آبرو کی تحقیر کرے یا اس حوالے سے کسی کو تکلیف پہنچائے. تو یہ حدیث وہاں پہ موجود ہے. کیا جنت میں صرف کلمہ گو مسلمان ہی جائیں گے؟ جی صرف کلمہ گو ہی جائیں گے. کافر کیا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کہا؟ اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ ہاں وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی اور اجمالاً وہ ایک کریٹر کو ماننے والے ہیں, وہ اہل فطرت میں شمار ہوں گے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ کریٹیکل ٹاپک ہے, یہ پورا پی ایچ ڈی تھیسیز ہے. اس کے لیے آپ میرا کلپ دیکھیں کیا نان مسلم جنت میں جائیں گے, اس میں میں نے پورے کا پورا مقدمہ کلیئر کیا. کیا قرآنی صفات جلا دینا گناہ ہے؟ نہیں جی کوئی گناہ نہیں ہے اگر پرانے صفات ہیں, بلکہ سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے نسخے جلوا دیے تھے جو بالکل اوریجنل نسخے تھے قرآن کے تھے, لیکن چونکہ دوسری قرات میں تھے وہ بھی قرات وہی کے ذریعے بتائی گئی ہیں, لیکن نیو مسلم اس کے اعتبار سے اختلاف کا شکار ہو رہے تھے, تو قریش کی قرات میں انہوں نے ریٹن میں رکھا, باقی زبانی کلامی آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے. تو جلانا ہی سب سے بہتر ہے لیکن کسی کے سامنے نہیں, ورنہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے. کیا رات کے وقت کام کرنا گناہ ہے؟ کوئی نہیں جی, یہ رحمی جھوٹ ہے. وہ تو آپ ان کے اپنے علماء بھی مان رہے ہیں کہ جی یہ سب کی سب توہمات ہیں, اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں, ناخن کاٹنا باقی چیزیں یہ وہ. صحیح مسلم 7035 آف کیمرہ جواب دیں. جی میں نے آف کیمرہ وہی کہنا ہے جو ان کیمرہ کہنا ہے. منافقین کے نام جب حضرت عزیفہ ابن یمان کو بتائے گئے تو عمار ابن یاسر کو بھی وہ نام نہیں پتا تھے, تو جو نام عمار ابن یاسر کو نہیں پتا وہ نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو رازدار رسول تھے نا عزیفہ ابن یمان, ان کو بتائے گئے. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں, اگر کسی شخص کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہے. ہاں ان منافقین کے بارے میں آیا کہ ان کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوگی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ نہیں ہے کہ جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے وہ منافق ہے. اس کو یوں سمجھیں, نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ سر منڈائیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سر منڈائے وہ خوارجی ہو جائے گا؟ نہیں. مولا علی بھی منڈواتے تھے, ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا غسل میں کوئی بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا, تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال مڑوا دیے. مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہم خوارج سے نفرت رکھتے ہیں, لیکن جہاں تک سر مڑانے کا سوال ہے وہ مولا علی بھی مڑوا رہے ہیں اور خارجی بھی. لیکن یہ نشانی خوارج کی جو بیان کی, اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ جو بھی سر مڑائے گا اس کو خارجی کہہ دیا جائے گا. جسے بھی دوبیلا پھوڑا نکلے ضروری نہیں ہو منافق ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی جائیداد کی تقسیم کیا مطلب, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کیا مسئلہ؟ وہ فوت ہو گیا تو تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہونی چاہیے. نشہ کرنے سے اس کی جائیداد کی تقسیم میں کیا فرق پڑے گا؟ جائیداد کی تقسیم کا فرق صرف پڑتا ہے کافر اور مسلمان کے اعتبار سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا, مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا. باقی اگر کوئی زانی ہے, کوئی جوا کھیلنے والا ہے, کوئی نشہ کرنے والا ہے, کوئی شرابی ہے, تو وہ جب مر جائے گا اس کی اولاد کے اندر وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جو قرآن میں سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے, اس پہ میرا تفصیلی لیکچر موجود ہے. یہ جو چوہے کو دوائی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف کی موت مرتا ہے, کیا یہ عمل درست ہے؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی جانور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں کچھ کتے مروا دیے تھے. یہ والے نہیں جو کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں, یہ ان کی بات نہیں کر رہا, اوریجنل والے جو کتے تھے, ہاں اوریجنل سگے مدینہ آپ نے قتل کروا دیے تھے. تو اسی طریقے سے سانپ, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور پورے شہر میں جتنے سانپ ہیں انہیں مارنا شروع کر دیں, یا جتنے کتے نظر آئے آپ ان کو مارنا شروع کر دیں. یہ کام نہیں جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں. چوہے بھی جو گھروں کے اندر تکلیف دہ ہیں, ظاہر ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو زیادہ ڈیتھس ہوتی تھیں اس حوالے سے. ایک تو تاؤن کا مرض تھا اس وقت, بیکٹیریل ایک ڈیزیز تھی. آج بھی چاند ایک افریقن ملکوں میں وہ رہ گئی, ادروائز پوری دنیا سے وہ ختم ہو چکی ہے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ شریف میں ایک گھر تھا, تو چوہا جو ہے وہ چراغ جل رہا تھا اس کی بتی کو وہ لے کے بھاگا, اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزری وہ آگ لگتی گئی, گھر والے جل گئے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے, اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چوہا بتی لے کے بھاگتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے وہ آگ لگتی جاتی ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو بتی تیل میں جلائی جاتی تھی وہ تیل کھانے والا تیل ہوتا تھا. مٹی کا تیل تو 250-250 سال پہلے نکلا ہے, پنسلوینیا میں پہلا کنواں تیل کا امریکہ کے اندر. اس سے پہلے تیل, انسانیت کو تیل کا تعارف نہیں تھا کہ زمین کے نیچے بھی تیل موجود ہے. اس زمانے میں زیتون کا تیل تو امیر لوگ ہی جلا سکتے تھے, وہ تو بہت مہنگا تھا. سرسوں کا تیل, دوسرا سبزیوں سے نکلنے والا تیل, پھولوں سے جو نچوڑا جاتا ہے, کنولا یا اس طرح کے جو تیل تھے, یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے اور آگ جلانے کے لیے بھی. تو ظاہر ہے جب چوہا آتا تھا اس کی خوشبو کی وجہ سے, وہ تو تیل پیتا ہے نا وہ والا مٹی کا تیل, تو چوہا پی لے تو مر جائے. ہاں یہ تو ایسی زبردست چیز ہے مٹی کا تیل. اگر آپ کی مرغیوں کو جوئیں پڑ جائیں نا, تھوڑا سا مٹی کا تیل, زیادہ نہ ملیو مرغی بھی جاندی رہے گی, تھوڑا سا مٹی کا تیل آپ اس پہ بالوں پہ مل دیں تو دیکھیں کیسے جوئیں کیسے غائب ہوتی ہیں وہاں سے. یہ تو اتنی زبردست چیز ہے, اس کے ایول افیکٹ ہے. تو یہ تو چوہا پی بھی نہیں سکتا, مر جائے گا. وہ تیل ہوتا تھا کھانے والا تیل. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کر لیا. ہاں اور پھر بغداد شریف والوں نے وہ پمپ بنائے جو کئی کلومیٹر نیچے سے تیل باہر نکالتے ہیں. ظاہر ہے گورے بےچارے کہاں یہ کام کر سکتے تھے. یہ تو وہی کر سکتے تھے جو نیچے دیکھیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیں اور اوپر دیکھیں تو ساتوں آسمان تک. یہ وہ لوگ کر سکتے تھے. سیدہ فاطمہ کی موت کیسے ہوئی؟ رسول اللہ کے غم میں ہوئی جی. بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے اہل البیت میں سب سے پہلے آ کے تم مجھے ملو گی. تو ہارڈلی 20 ایئرس کی ایج تھی اپروکسیمیٹلی تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ جو رافضی الزام لگاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے, اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. فاطمہ کا قاتل کون؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے, چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو, مگر امام وقفہ نہ کر رہا. یہ ایک طرف کی حدیث ہے نا, میں نے اس کے بارے میں میری ویڈیو 1 ملین کراس کر چکی ہے, نیو فاتحہ خلف الامام. میں نے اس میں بتایا کہ اس میں ایکسیپشن ہے جہری نمازوں کے حوالے سے, جہاں پہ امام اونچی قرات کرتا ہے وہاں پہ اگر وہ وقفہ دے دے تو آپ پڑھ لیں, اگر وقفہ نہ بھی دے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوگی. رہ گی سرن جو نمازیں زہر اور عصر کی, یا جہر نمازوں میں جو آخری رکھتے ہیں, جس طرح عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں یا مغرب کی آخری رکعت, اس میں تو آپ پڑھ لیں گے, لیکن جب امام قرات کر رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے. ایک حدیث مسلم شریف کی بڑی تگڑی حدیث ہے مسلم شریف میں, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ ولوالین کہے تو تم آمین کہو. تو اس حدیث مسلم شریف کی اس حدیث سے پتا چلا کہ وہاں نبی الاسلام قرات سے مراد سورہ فاتحہ کی قرات لے رہے تھے, تبھی تو ولوالین آیا نا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم خاموش ہو جاؤ. تو آپ نے امام کو خاموشی سے سننا ہے. البتہ جو وقفے ہیں, جیسے ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام 2 سکتے کیا کرتے تھے, ایک فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے, اگر کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے. وہ افضلیت غیر افضلیت ہے, وہ وقفے کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت تو ہے. ہم اہل حدیثوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف تم لوگ فجر کیے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 10-15 سیکنڈ کے لیے لیٹتے ہو کہ جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا, نہ نیند آئی ہوتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے. دیوبند اور اہل حدیث اور بریلوی مسواک لیے لیے پھرتے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے، ٹوپیاں سجائی ہوتی ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے، تو اس سنت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا کہ آپ قرات کے لیے وقفہ دیں. تو الحمدللہ ہم وقفہ دیتے ہیں، جہاں پہ کوئی وقفہ نہیں دیتا تو بس امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، باقی سرن میں آپ پڑھ لیں. علی بھائی عشاء کی نماز میں اگر چوتھی رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو امام کے اسلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنا ہے. جو آپ کی دوسری یا چوتھی رکعت ہوگی اس میں آپ نے تشہد بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، یہ جنرل رول ہے. آپ چوتھی رکعت میں آ کے بیٹھے تشہد میں تو وہ رکعت تو آپ کی شمار ہی نہیں نا ہوئی. اسلام پھیرنے کے بعد آپ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں بیٹھا جاتا ہے؟ نہیں. البتہ اگر چوتھی آپ نے امام کے ساتھ پڑھی، قیام، رکوع اور سجدہ، جب امام نے سلام پھیرا اب آپ کی تین رکعتیں باقی تھیں، پہلی آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے، باقی کی تین آپ نے پڑھنی ہے، تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور چونکہ وہ آپ کی دوسری ہوگی وہ بغیر رفع الیدین کے شروع ہوگی، صرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے یا ہاتھ چھوڑیں گے. اور جیسے ہی آپ تشہد میں پہنچیں گے آپ تشہد بیٹھیں گے کیونکہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور پھر تشہد سے جب کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین کریں گے وہ آپ کی تیسری ہوگی. یہ سمپل رول ہے. علی بھائی اگر انسان سے بار بار ایک گناہ ہو جائے اور سچی توبہ بھی کر چکا ہو پھر بھی دوبارہ ہو جائے، کوئی طریقہ؟ طریقہ تو بڑی دفعہ بتایا کہ روزانہ کم از کم جو ہے نا وہ ایک منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر پریکٹس کیا کریں ہاتھ رکھ کے، انشاءاللہ تعالی آخرت کا عذاب سہنے کی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی بہت، یہی کیا جا سکتا ہے. تو کوشش تو آپ نے جاری رکھنی ہے میرے بھائی، انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، اچھی صحبت اختیار کریں گے، خود بخود معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیا فجر کی نماز دو سنتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی؟ جی انویوں کی قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرض بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ دو سنتیں پڑھنی بہت ضروری ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ امام تشہد میں بیٹھا ہو پیچھے آگے وہ دو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ سنتیں ہیں، پڑھ لیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار نہیں ہوں گے. اس پہ میں کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. ہم تو بھائی سنتیں نہیں چھوڑتے فجر سے پہلے، یہ دو سنتیں تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، ایک فجر سے پہلے والی اور ایک عشاء کے وتر. یہ دو سنتیں ایسی ہیں جس میں آپ زیرو ٹالرنس رکھیں، یہ تاکیدی سنتیں ہیں. گناہ کا فتویٰ میں پھر بھی نہیں لگاؤں گا، ظاہر سنت ہے. ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے سنت ہے سنت ہے، یعنی کوئی اسے فرض نہ بنا لے لیکن اسے مت چھوڑو. یہ ساتھ مولا علی نے فرمایا، کیونکہ وتر وہ سنت ہے جو نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، بخاری مسلم میں آیا. اور فجر کی دو سنتیں ٹھیک ہے، البتہ اگر کوئی چھوڑتا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تاکیدی سنتیں ہیں. وہ بارہ رکھتے تو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں نا، ان میں سے بھی یہ سب سے کریٹیکل ہے، فجر کی دو سنتیں. اور جو بارہ اس طرح ہے، چار زور سے پہلے، دو زور کے بعد، دو مغرب کے بعد، دو عشاء کے بعد، اور دو فجر سے پہلے. اور وتر جو ہے وہ تو ان سب سنتوں سے بڑھ کے ایک تاکیدی سنت ہے. What is your take on حضرت عمر رول ان ایونٹ آف حدیث قرطاس؟ جی تین گھنٹے میں بول چکا ہوں حدیث قرطاس کے اوپر. مسئلہ 55B آپ دیکھ لیں، حدیث قرطاس لکھیں، وصی رسول کون ہے، حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. ہمارے نزدیک سیدنا عمر کی یہ جو ایکٹیویٹی تھی وہ درست نہیں تھی، لیکن اس کو گستاخی بنا کے پیش کرنا اس حوالے سے وہ دوسری ایکسٹریم ہے. نبی الاسلام کے ساتھ جو ان کی فرینکنس تھی، نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں کئی ایک واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں، لیکن نبی الاسلام نے اسے گستاخی پہ محمول نہیں کیا. وہ ان کی طبیعت کی ایسی سختی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. باقی جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، میرے بھائی حضرت عمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضور جو ہے مرض الموت میں ہے. اسی لیے تو حضور کی وفات کے وقت بخاری میں آتا ہے انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی. لیکن حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہوگا، آپ کی وفات کے بعد ہوگا. جو شخص حضور کی وفات کے بعد بھی آپ کی موت کا یقین نہ کرے کہ ابھی آپ کے مرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ بیماری کے ایام میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں. اور اس سے بڑی بات، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخصیت رسول اللہ پر غالب آ جائے اور ان کو وصیت لکھوانے سے روک دے۔ تو یہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے، اس کے سارے اسپیکٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ وہاں کچھ صحابہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو رسول اللہ کے شان شان نہیں تھے، وہ اس لیے کیے کہ انسان تھے نا جی، ہر بندے کا کریکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ جنہوں تسی کبو کہ جی اے ہوں اسی این کیوں کرتا۔ اب ہمارے اس پنجاب کے ایریا میں کوئی باپ کو پیو نہیں کہتا، لیکن ایسی جگہ بھی موجود ہے پنجاب میں جہاں وہ پیو کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کو بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے؟ کوئی باپ کہتا ہے، کوئی ابا کہتا ہے، دوسری جگہ ابا ہی جو ہے وہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کو کہنے کے لیے کہتے ہیں وہ اپنے ابے نو بلائیں جی، ٹھیک ہے، اپنے ابے کے لیے وہ ابا نہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے۔ وہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ دل کے اوپر رات کو سوتے وقت انگلی کے ساتھ حضرت عمر کا نام لکھنے سے شیطان غلبہ نہیں پاتا، کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا، اس میں عمر کی میم جو ہے وہ ناف پہ بنانی ہوتی ہے، اے بھی نال لکھو، سب کہانی ہے۔ اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، خدا نام کس کا ہے؟ عیسائی لوگ خداوند کہتے ہیں۔ اللہ کے 99 نام تو اسماء الحسنا مشہور مشہور ہے نا، اللہ تعالی کے نام تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ سورہ لقمان میں، سورہ کہف میں آیا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ 99 نام تو ایک اسپیسیفکلی بتائے گئے نا۔ دوسری بات، کیا اللہ کے نام صرف عربی زبان میں ہی ہوں گے؟ دوسری زبانوں میں پیغمبر نہیں آئے؟ وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير، کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا تورات انجیل تو ہبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہوئی ہیں، عبرانی زبان میں۔ آج کل ویسے جو اوریجنل نسخہ ہے ان کے پاس لیٹن ہے، وہ بھی ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے، اوریجنل ہبرو لینگویج ہے جو آج بولی جاتی ہے اسرائیل کے اندر، عربی کی وہ سمجھ لیں سسٹر ہی ہے۔ تو ہر زبان میں اللہ کے نام موجود ہیں۔ خدا جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں معبود، معبود ویسے عربی کا لفظ ہے، عبادت جس کی جائے، ٹھیک ہے، جس کی پوجا کی جائے۔ تو خدا الہ کے ایکویلنٹ ہے، جس کی پوجا کی جائے، یا ایکویلنٹ ہے نگہبان کے۔ اردو زبان میں ہم لفظ بولتے ہیں نا خدا، یہ شاعری میں آ کے نا خدا بنا ہے، یہ لفظ تھا ناؤ خدا۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے نگہبان چلانے والے ملاح کو۔ تو یہ مختصر ہو کے کیا بن گیا؟ نا خدا۔ جیسے میں نے بتایا تھا منگول عربی میں گیا تو مغول بن گیا، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی، اور اسی سے مختصر ہو کے مغل بن گیا۔ اب ہم منگولوں کی اولاد ہیں، مغل خاندان سے ہیں۔ یہ لفظ تھا منگول، مغول، مغول، مغول، مغل بن گیا۔ عبد القادر جیلانی عربی میں لکھا جاتا ہے، یہ لفظ ہے گیلانی، چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی تھی، ویسے آج کل گاف بھی مصر والوں نے عربی میں شامل کی ہوئی ہے، لیکن عام جو قرآنک عربی اور جو سعودی عرب میں چل رہی ہے یا عرب ملکوں میں، وہاں گاف نہیں ہوتی، تو وہ پھر جیم لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ۔ تو اس طریقے سے ناؤ خدا، نا خدا، تو وہ کشتی کا ملاح نگہبان کے طور پر۔ اسی سے خدا کا لفظ کہ وہ اس کائنات کا چلانے والا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، قرآن میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور وہاں رب دو تین دفعہ قرآن میں سورہ یوسف میں مالک کے لیے، بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن رب العالمین وہ اللہ ہے، ماں باپ بھی رب ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو ان معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. اسی کے تحت میں نے وہ ٹرم یوز کی تھی نا کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا تو اللہ تعالی یہ دو صفات اسے دے گا کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اسے ملے گی, اور دوسرا اسے موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ وہ دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص تھیں. لیکن اللہ تعالی خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ وہ رکھے گا, لیکن ان دو کوالٹیز میں انسان کو شیئر کرے گا, اور یہ اتنی بڑی کوالٹیز ہیں کہ اس کے لیے 60 سال کیا 60,000 سال کی زندگی بھی خدا کو دے دی جائے, اس کے ایکویلنٹ اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے, تو تب بھی کوئی مہنگے کا سودا نہیں ہے. اسی کے لیے میں نے ٹرم یوز کی تھی منی گاڈ کی, یا خدا, خدا ان معنوں میں نہیں, خدا کی صفات کے معنوں میں. تو اس طرح یہ جو فارسی میں الہ کے لیے استعمال ہوا, مولانا مدودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے, الہ کی ٹرانسلیشن کی ہے. تو خدا اللہ کا نام نہیں ہے, صفت ہے. صفات تو اور بھی ہیں اللہ کی, رحم فرمانے والا, درگزر فرمانے والا, یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ اللہ ہے, یا اس کے بعد ہے تو الرحمن, باقی سب اس کے صفاتی نام ہے. ویسے الرحمن بھی صفاتی نام ہے, لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آلموسٹ اللہ کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے اسے کنسیڈر کیا ہوا. اسی لیے وہ آیا نا سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ چاہے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. وہاں اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر ہے, اور یہ رحمان نام سے چڑھتے تھے جو مشرکین عرب ہیں. اس لیے رحمان آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں جب اپنا ذکر کیا تو رحمان کی صفت کے ساتھ کیا, کہ رحمان کے حضور سب پیش ہوں گے. اللہ کے حضور کی بجائے لکھا رحمان کے, اللہ نے اس صفت کو ایمفسائز کیا اور رحمان. تو یہ اللہ کی جو صفت ہے خدا الہ, صفاتی نام ہے یہ سارے, ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ, اور وہ بھی کیسے بنا, الالہ اللہ. الہ جھوٹے خدا بھی ہیں, الالہ دی الہ, دی گاڈ کیپیٹل جی کے ساتھ, وہ ایک ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں, آپ اسے سپریم بینگ کہہ لیں, آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, آپ اسے اللہ کہہ لیں, وہ ایک ہے الالہ. تو وہ اللہ, جیسے مدینہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے, المدینہ مدینہ المنورہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن والی جگہ, تو وہ خصوص ہو جاتا ہے. یو کے میں رہتا ہوں, اکثر دوستوں کے ہاں جانا آنا جانا رہتا ہے, وہ ہمیں انہی برتن گلاس وغیرہ میں جوس دیتے ہیں جس میں وہ خود شراب پیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھو کے دیتے ہیں نا, شراب ڈال کے تو نہیں دیتے. جب آپ نے دھو لیا تو صاف ستھرا ہو گیا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر اس کی شکل اس قسم کی ہے کہ شراب اس میں پی جاتی ہے, یا شراب نہیں پی جاتی لیکن اس گلاس کی حیت اس قسم کی ہے, یا اس کے اندر بعض اوقات وہ اس قسم کا کعوہ, جو آپ پشاوری کعوہ آپ ڈال دیں تو وہ شراب کی شکل کا ہی ہوتا ہے آلموسٹ. وہ کسی عالم کے آگے پڑا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں شراب پی رہے ہو, شراب نہیں پی رہے ہوتے. ایپل کا بھی آپ جوس دیکھیں تو وہ بھی آلموسٹ اسی کلر کا ہوتا ہے. اتنی بدگمانی ہے نا کہ اگر بار جب دھو لیا نا تو پھر کام ختم ہو گیا. خصوصاً شیشے کے جو برتن ہیں یا ماربل کے جو برتن ہیں, یہ دھونے سے صاف ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو مگر اس سے انجانے میں غلطی سرزد ہو جائے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں اور اس کو معلوم نہیں, تو اس سے اس کا اجر ملے گا؟ یہ کیا ہے تھریٹیکل سوال, اگر یہ اگر وہ کو لے ہو نا, کیا ہوا کس نے کیا کیتا, پھر اگے گلٹ ہو رہی ہے نا. یہ تو ان سوال کوئی نہیں, اگر یہ ہوا اگر وہ ہوا. بھائی آپ نے کسی شخص کو فالو نہیں کرنا, آپ نے فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں پہ بھی جو شخص اس کی بات بتاتا ہے آپ نے اس کی بات کو کاؤنٹر ویریفائی کر کے جو ہے عمل کرنا ہے, نہ کہ اس شخص کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اجر اجر نہیں ملے گا, تحقیق کے بغیر نہیں چلنا. آپ نے سکھ کی دکان ہے, چکن خریدنا کیسا ہے, جبکہ میں معلوم ہے کہ چکن حلال ہے. تو ٹھیک ہے اگر وہاں پہ چکن حلال مل رہا ہے, ظاہر ہے اس نے مسلمان رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے, اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کریں گے. سکھ چونکہ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں اس طریقے سے, اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے خدا کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن جو آسمانی مذہب جیوز اور کرسچنز ہیں ان سے وہ ہٹ کے ایک الگ سے ایک مذہب ہے، بلکہ یہ ایک مکسچر ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کا، تو ان کے اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا. اللہ کے نام کا ذبیحہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا، جیوز کا، کرسچنز کا اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا. یہ بھی اہل کتاب ہی ہے نا، دیکھ لیں جی اہل کتاب ہی ہیں اور کیا ہے. مسلمان تو نہیں، میں پھر بھی اہل کتاب کہہ رہا ہے جی، یہ تو کافر سمجھتے تھے ایک دوسرے نو. یعنی ہماری کتاب ہے قرآن، اہل القرآن، سن نسائی الکبریٰ میں نبی اسلام نے مسلمانوں کو اہل القرآن کہا ہے، ہم بھی اہل الکتاب ہیں، ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، ہمارے پاس فائنل ٹیسٹمنٹ ہے. تو اس لیے یہ میں ٹانٹ کرواتا ہوں جب ہمیں کوئی آگے پوچھتا ہے جی وہ شیعہ کا ذبیحہ کھا لیں، شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کا ذبیحہ کھا لیں، تو ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. نعوذ باللہ، جو تمہارے پیغمبر کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کا ذبیحہ اللہ کے نام کا حلال ہے، اور جو تمہارے پیغمبر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، جو کہتا ہے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذبیحہ تم کہتے ہو حلال نہیں ہے. تمہاری اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی. البتہ سکھ اگر دکان کا مالک ہے اور اس نے مسلمان ذبیحہ کے لیے رکھے تو حلال ہوگا، اگر کوئی سکھ ذبیحہ کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، وہ جیوز اور کرسچن کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور ذبیحہ سے مراد ہے اللہ کے نام کا ذبح کرنا، ہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. ایک اہل تشیع کی گھر کا نیاز و ختم کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں، چاہے شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے یا بریلوی کا ہے، اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں. علی بھائی ایک بریلوی شاہ صاحب آپ پر بہت اعتراض، میرے پہ تو ایک کیا بے شمار کرتے ہیں، اس میں کیا. اگر ہم حضرت علی کے دور پر ہوتے تو ان کے مخالف پر تلو. یہ تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا میرے بھائی، انہوں نے بھی یہی کرنا تھا. یعنی حضرت علی کے زمانے میں آپ نے نیوٹرل ہو جانا تھا. کہتے ہیں نا جی حضرت علی کے ہم نے ساتھی ہونا تھا، تو حضرت علی کے جب ساتھی ہونا تھا تو حضرت علی کی بات نہیں ماننی تھی، حضرت علی نے آپ کی ڈیوٹی لگانی تھی نا کہ منڈو انہوں، تو پھر تھی کہنا سی میں تھوڑی گل نہیں مننی. بالکل سمپل بات ہے جو ہم نے کی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کبھی قدموں سے لپٹتا، تو کبھی تیری وہ چھڑی ہوتا، تو تیری میں جوتی ہوتا، تو میں مدینے کی ذرے ہوتا اور فلانا ہوتا. اگے بھی ٹورو نا، کچھ کرنا کچھ بھی نہیں سی، خالی ناری مارنے سنجے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، سمپل فارمولا. لیکن یہ بات چبھی اس لیے ان کو، وہ کہتے ہیں اس کا دماغ کدھر گیا، یہ بات ان کو چبھی ہے، ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی آپ کسی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے پوچھ لیں کہ حضرت علی حق پہ تھے، ہاں جی حق پہ تھے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، جیت جانا چاہیے. پھر اس سے اگلا سوال کریں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ کہتے جی حضرت علی کی کرتے. اور حضرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہاری بات نہیں ماننی. تو بیعت ہی ٹوٹ جاتی، جاہلیت کی موت آپ مرتے، یہی ہونا تھا نا. تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ ہاں جی بالکل اٹھاتے. تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی نے اٹھائی ہے، اہل شام پہ بھی اٹھائی ہے، اہل صفین پہ، اہل جمل کے اوپر. اس میں غلط بات کون سی ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں آپ کیسے بھئی، ہم نے کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں تو ہم خود صحابی ہوتے. اور اس کے بعد آپ کو تو ہم یہ کہیں گے جب دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ تو نہیں بول سکتے. تو ایک صحابی انجینئر کو ایک چودہویں صدی کا مولوی کیسے پوچھ سکتا ہے؟ نیچرل بات ہے آپ کی ڈاکٹرن میں. اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف قتال کرتے. جی تو نبی اسلام نے جو کہا میرے اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، میں نے وہ پچھلے دنوں اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، تب یہ صاف کر دی ان کی. علی بھائی کیا حضرت بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ اس کے اوپر میں نے شروع میں بول دیا، تب یہ صاف ہو چکی ہوگی آپ کی. علی بھائی دینی ٹاپک پر یوٹیوب چینل بنا کر اگر کمائی کی جائے، جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، ویڈیو اشتہار نہ چلائے جائیں، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. اور اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ دیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گندی فلمیں، ناچ گانے والی عورتیں، ان کی ویڈیوز گھر میں آپ چلانے کو جائز سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑی بات اس کو گھر میں چلا کے اس کی آمدن کو آپ جائز سمجھیں گے؟ تو پھر آپ اپنے اسلامک چینل کے اوپر وہی سارا کچھ چلا کے اس کی آمدن کو کیسے جائز سمجھ رہے ہیں؟ سوال ہے ایک میرا سمپل سا لاجیکل کوشچن ہے. پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ خود کریں, میں تو آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں نا. آپ یہ کہتے ہیں فلاں مولوی کا فتویٰ ہے, فلاں مولوی کا فتویٰ ہے, تو آپ اس مولوی سے جا کے پوچھیں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ ان کے بھی کسی بڑے عالم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے. الیاس قادری صاحب کا آپ چینل کھول لیں, کبھی کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چڑھے گا, وہ نہیں اس کو جائز سمجھتے, نہیں چلا رہے. تو یار یہ تھوڑا آپ خود بھی غور کیا کریں. ہم نے امیجز والے اشتہار, جے پی جیز والے اشتہار ایز اے لارڈ زارڈ ان کی اجازت دی تھی اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں یہ والا خدشہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پابند نہیں ہوتے اس کو چلنے, پھر دوسرا وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوتا, بہت چھوٹا ہوتا ہے. کبھی ایک بار اس کے اوپر کوئی تصویر کسی عورت کی آ جائے, وہ بھی بہت چھوٹی, لیکن عموماً تصویر نہیں آتی, وہ بینر اتنا چھوٹا کہ اس کے اوپر انگریزی میں ذرا وہ لکھا ہی ہوتا ہے. اچھا اس لیول پہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے اپنے چینلز کو مونیٹائز اتنے ہی لیول تک, وہ ہم نے بھی اپنے چینل کو کیا ہوا ہے, کہ اس کے بغیر پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو پروموشن نہیں دیتا, کیونکہ یوٹیوب کو تو کوئی فائدہ نہیں اس چینل سے ہو رہا ہوتا. دوسرا کاپی رائٹس کے جو ایشو ہیں اس میں آپ اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ اس چینل کو اون کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ویڈیو اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو آپ کاپی رائٹ اسے بیچ سکتے ہیں, مس یوز. ویسے تو ہم نے اجازت دی ہے, ہمارے تو ماشاءاللہ ہزاروں میں چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کتنے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی 15 یا 20 ہزار جے پی جی سے کمائی ہو رہی ہے اور آپ ویڈیو اشتہار چلا کے اسے 2 لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں, تو حلال کا 20 ہزار کما لیں, 30 ہزار کما لیں, 10 ہزار کما لیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن حرام کا آپ 2 لاکھ بھی کمائیں گے, وہ دیکھیں نکلتا کہاں ہے آپ کا, دنیا میں نہ نکلا, آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے. اس لیے مہربانی کریں یہ حرکتیں چھوڑ دیں, اور میری ویڈیوز کے ساتھ کوئی حرکت نہ کرے. آپ نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ کچھ کرنا ہے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, وہ آپ کرتے رہیں. میرا شروع سے یہ موقف ہے کہ میں اپنا موقف رکھتا ہوں, اپنی ذات کے لیے تو میرا رائٹ ہے نا, کسی کو میں پابند نہیں کرتا. علی رکوی صاحب بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے جی, یہ آئے دن دوسرے مولویوں کے ایسے ایسے گستاخ قسم کے رافضی گالیوں کے چینلز پہ جاتے ہیں, مجھے لوگ ان کی وجہ سے گالیاں نکال رہے ہیں. بھائی وہ آزاد ہے, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے, مسلمان ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ جس کے پاس جائیں, میرا کیا لینا دینا. وہ اماد الاسلام بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے, وہ ہر دوسرے مولوی کو فون کر کے اس کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں فون پہ, آیت اور حدیث پوچھ کے. اندازہ کریں آیت حدیث نہیں ہے لوگ بتا سا کرے اپنے عقیدوں کے اوپر, لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر نے یہ فرنٹ مین رکھے ہوئے دو. اگر یہی کام میں نے کرنا ہوتا اپنے آفیشل چینل سے کرتا, میں تو ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا, شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہا, اس دعوت کی حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے, شرعی اعتبار سے. یار جب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہو, لوگوں کو جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے چیلنج دیتے ہو, ان کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ بات کریں کہ مولانا کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرض سے افضل ہے؟ اچھا آگے سے جواب میں وہ شروع ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور آدھا آدھا گھنٹہ فون پہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. بعد میں آپ دیکھیں سٹارٹ ہر مولوی کہتا ہے جی آپ میرے پاس تشریف لے آئے, پھر ماد بھائی کیا ایسا ہے ان کو پٹو ڈال کے تو کر کر کے ادھر ادھر کر کے کھیل کرا کے آدھا آدھا گھنٹہ لگے رہتے ہیں, نکل رہا ہوتے جو کچھ بھی نہیں. اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اماد الاسلام بھائی کر رہے ہیں یا علی نقوی صاحب یا کوئی اور, میرا کوئی اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میں اس اسٹریٹجی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے درست سمجھتا ہوں. رہ گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ان کا رائٹ ہے, گالی گلوچ نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ علماء خود ہی کہتے ہیں نا کہ انجینئر سے مسئلے نہ پوچھو, مسئلے ہم سے پوچھو. جب آپ کو فون پہ پوچھا جاتا ہے کہ بتا دیں ایک آیت ایک حدیث کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرض سے افضل ہے, ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی دنیا کی سی ہے, کوئی آیت حدیث پیش کر لیں, آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ بکواسیات کرتے رہیں گے, ایک آیت حدیث نہیں پیش کر سکیں گے. وہ تو تقی عثمانی صاحب نے پھر ان کو کہہ دیا نا کہ نہیں یہ ہمارے بزرگوں کا اپنا اجتہاد ہے, وہ مان گیا ہے کہ یار. لیکن ان سے آپ پوچھیں المودن پہ سائن پھر کیوں کیے ہیں, بتاؤ لوگوں کو, سائن کرتے ہیں ساتھ لکھو کہ اگرچہ قرآن و حدیث سے یہ عقیدے ثابت نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں, تو میں بزرگوں کی تائید میں سائن کر رہا ہوں. عام آدمی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے عقیدے ہیں, اور حقیقت بات ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عقیدے کوئی ثابت نہیں ہے. تو یہ میں نے ویسے ایک کلیریفکیشن کے طور پہ چیز بات کر دی. علی بھائی آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اسے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کفر گمرائی کا فتویٰ لگے گا. یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے. جی الحمدللہ, یہ تو آپ نے تعریف کی ہے, میں نے سوال سمجھ کے سے پڑھا تھا. الحمدللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں. کیوں خطرہ ہوگا میرے بھائی, ہم خود وکٹم ہیں اس چیز کے. ہماری زندگی کے 31 سال انہی کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح حضرت عمر 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد, لیکن چند سالوں میں انہوں نے کسر نکال کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے. ہاں اللہ کے فضل سے 31 سال اگر انہوں نے برباد کیے نا, تو یہ بعد کے جو 13-14 سال میں میں نے ان کی کسر کیا, پچھلوں کی بھی کسریں ساری نکال دی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے بھی یہ کام کرنا نا میرے بھائی. الحمدللہ, جو شیعہ علماء اکثر بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کی عورتوں پر جو ظلم ہوا ہوا, اب واقعہ کربلا کی کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے. ظاہر ہے ظلم تو ہوا ہے, یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے, نیزوں کے اوپر ٹانگ کے شام تک لے جائے گئے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جو سر پیش کیا گیا وہ تو بخاری میں ہے. ٹھیک ہے جی, 3748 جس میں امام بخاری نے لکھا ہے براس الحسین علیہ السلام, عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے کاٹ کے رکھا گیا. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا, ان کے دفاع کرنے والوں پہ لعنت, ان کے دفاع میں ٹرینڈ چلانے والوں پہ لعنت. ہاں تو بھی شامل ہو گئے وچ. علی بھائی رفع الیدین کی کوئی سند مولا علی سے بھی ملتی؟ جی مولا علی سے ہی تو ملتی ہے, ہم نے اپنے پمفلٹ میں ڈالی ہے. امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں جو کتاب لکھی ہے نا, 130 احادیث جمع کی ہیں, اس میں پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے تاکہ سارے سوال ختم ہو جائیں کہ جی وفات تک ثابت کریں, حضرت ابو بکر سے ثابت کریں, حضرت عمر سے ثابت کریں, حضرت عثمان سے ثابت کریں. بھائی جب حضرت علی سے ثابت ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام کی وفات تک بھی ثابت ہو گیا, اور تینوں خلفاء کی وفات تک ثابت ہو گیا, اور حضرت علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں. اگر کوئی حدیث کسی سے چھپی رہ گئی تھی تو مولا علی سے تو نہیں چھپی رہی. تو مولا علی سے ترمذی میں, ابن ماجہ میں, رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے. اور امام بخاری نے جوز رفع الیدین پہ پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے. پچھلے دنوں جوز رفع الیدین پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, وہ ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے. اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 8 مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 140 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 4 صفحوں میں میں نے پورا پمفلٹ لکھ دیا. علی بھائی آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ 6 سال کے صحابی نے جماعت کرائی, مگر حنفی بھائی تو 6 سال کے بچے کو صف میں نہیں کھڑا ہونے دیتے. تو میں کیا کروں میرے بھائی, میں تو بتا ہی سکتا ہوں. یا پتہ کیا سوال لکھ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ نے کہا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لیکن ہمارے امام صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھاتے ہیں, میں کیا کراں؟ میں تو ہم مسئلہ ہی دسنا ہے نا, مقدمہ تو نہیں میں قائم کرنے ہونا تھے. علی بھائی ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ امام عرفہ نے امام عبداللہ مبارک کو رفع دین پر جامع جواب دیا, کیا انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑایا؟ بالکل اڑایا جی, اس میں کوئی شک ہے؟ اس لیے تو امام بخاری نے اتنے سخت لفظ لکھے ہیں کہ جن کے دلوں میں سنت کے بارے میں یہ نفرت پائی جاتی ہو ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے. میری ویڈیو اس کے اوپر آ چکی ہے, مشکل اور پریشانی میں صبر کیسے کیا جائے. رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں, ان پہ آئی ہوئی تکلیف کو یاد کر لیا کریں, آل البیت کی تکلیف کو یاد کر لیا کریں. مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو. نچلے سے مراد نہیں کہ آپ سے مرتبے میں جو نیچے ہیں, مراد یہ کہ جو آپ سے زیادہ تکلیف کاٹ رہے ہیں, آپ سے زیادہ آزمائش ہے, تو پھر تمہیں اپنی تکلیف کے اوپر قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا. یہی اس کا طریقہ ہے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کسی کے اوپر نہیں آئی ہے. تو آپ کے سوا جن لوگوں پہ تکلیف آئی ہوئی ہیں ان کو آپ یاد کریں تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا. اللہ سے دعا بھی مانگیں. 40 ڈیز آفٹر ڈلیوری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں عورت ناپاک ہوتی ہے. جی ناپاک شرعی اعتبار سے ناپاک ہے, کوئی حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا بستر مجھے پکڑا دو وہ کھڑکی میں سے نا. تو ان کا یا رسول اللہ میں تو حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. ہاں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ حالت حیض میں نبی علیہ السلام کی بیوی جب ہوتی تھی سیدہ عائشہ تو ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. لو ہاں اگے کیڑی گل رہے گی جی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبی شریف کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا, نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے, تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا تو آپ مجھ سے گپ شپ کرنا شروع ہو گئے, گفتگو شروع ہو گئے, تو میں آہستہ سے کھسکا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے, حالانکہ جنبی تھے. یہ حکمی نجاست ہے, حقیقی نجاست نہیں ہے. اگر حقیقی نجاست ہو تو آپ بغیر وضو کے مسجد میں بیٹھ ہی نہ سکیں. نماز پڑھنے کے اعتبار سے بے وضو ہونا نجاست ہے, عام حالت میں نجاست نہیں ہے, اور وہ بھی حکمی نجاست ہے. حقیقی نجاست ہے, پیشاب ہے, منی ہے, پخانہ ہے, یہ چیزیں حقیقتا نجاست ہیں, جہاں لگی ہوں آپ نے دھونی ہے. لیکن جو شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے یا بغیر غسل کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہے. البتہ شرعی پابندیوں کی وجہ سے اسے وہ حکم اتارنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا, نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا. اتنی دیر غسل ڈیلے نہیں کر سکتے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. ویسے آپ ڈیلے کریں, نبی علیہ السلام نے کئی بار رات کو غسل فرض ہوا ہے تو آپ نے سحری میں جا کے غسل کیا. غسل جنابت ڈیلے کر سکتے ہیں, میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اتنا ڈیلے نہ کریں کہ نماز کا وقت نکل جائے. ایک بندہ فجر کے بعد سویا, اس پہ غسل فرض ہو گیا, ٹھیک ہے, زہر کی نماز سے پہلے جس وقت مرضی کر لے. یہ تو نہیں کہ جب فرض ہوا تو فوراً ہی کرنا ہے. نبی علیہ السلام کئی بار اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے تھے اس کے بعد آپ بغیر غسل کے سو جایا کرتے تھے, اور صبح کے وقت اٹھ کے, صبح سے مراد آپ والی صبح نہیں, تہجد کے وقت میں اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے. ترمذی میں, ابو داؤد میں حدیثیں موجود ہیں, بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے بعض اوقات روزہ بھی رکھ لیا اس حال میں کہ آپ پہ غسل فرض تھا, اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا. یعنی جنبی شخص روزہ بھی رکھ سکتا ہے. آپ ہوتے تو آپ کا مشورہ یہ ہوتا کہ جی پہلے غسل اتاریں پھر ساری کریں. نہیں, پھر تو ساری رہ گئی. تو حضور نے امت کو سانی دیے کہ تسلی سے ساری کرو, غسل کہیں نہیں بھاگے جا رہا, ساری کا وقت ختم ہو جائے گا, غسل کا وقت تو باقی ہے. جب تک آپ کے نماز کا وقت باقی ہے آپ تسلی سے کریں. قرآن میں چیونٹی کا واقعہ آیا, جب چیونٹی کو علم غیب ہو سکتا ہے تو پھر بزرگوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جب چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو, ہاں اڑ کے دسو. جن جنہوں شوق ہے نا اڑنے کا, منارے پاکستان تو تھلے سٹوانا میں انہوں تکا دے کے. چیونٹی کی ڈومین الگ ہے, علم غیب نہیں ہوا. آپ کو کسی نے کہا چیونٹی کو علم غیب ہوا ہے؟ وہاں سے حضرت سلمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی تو فیل کر لیتی ہے نا. ہاتھی 40 کلومیٹر دور پاؤں زمین پہ مار کے کمیونیکیشن کر لیتا ہے, تو ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے؟ بھائی چیونٹیوں کی ملکہ تھی تو ایمی تو ملکہ نہیں بنی ہوئی نا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اور پھر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ موزانہ طور پر اس کے زمانے کے جانوروں کو, ایٹ لیسٹ جو جانور ہیں ان کو یہ رہنمائی دے دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے. جس طرح سن نسائی میں حدیث ہے ایک اونٹ نے آ کے رسول اللہ کو شکایت کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ نبیوں سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو سے آپ بابے کیسے ثابت کر لیتے ہیں؟ اگر آپ نے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر پوری بات کرتے ہیں. ہم آپ کی بات مان لی نا کہ چونٹی کو پتا چل گیا, تو چونٹی سے تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا. چڑیا اڑتی ہے بزرگ کو اڑ کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ نہیں, یہ تو بہت مشکل کام ہوگا. آپ مدارے پاکستان سے چھوڑتے ہیں نیچے لینڈ کر کے بتائے. میں تو کہنا بزرگ تو جان چڑھاؤ سارے, لینڈنگ سے تیار ہو وہ. ہاں جی, مچھلی جو ہے وہ تیر لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو. ہاں ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے پانی کے اندر. تو آڈا کو بزرگ ہے 1.5 گھنٹے سانس روک کے دسے منو پانی دے وچ, جان چھڑاؤ بزرگ تو 1.5 گھنٹے روک کے دسو ویل مچھلی افضل ہوگی. بھائی اس طرح افضلیت نہیں ہوتی ہے. انسان کی افضلیت ان کرتبوں کی وجہ سے نہیں ہے, انسان کی افضلیت اس روح کی وجہ سے ہے جو اللہ کی شناخت کرتی ہے, جو وحی کو پہچانتی ہے, اس عقل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو اس نے اپنے تابع کر لیا ہوا ہے. اور تو اور چھوڑیں, جنات کو انسان قابو کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے. فرشتوں کا ایک معاملہ الگ ہے. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے انسان نے قابو کیا ہوا ہے, بیل کتنا طاقتور جانور ہے, ایک چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے تو اس کو قابو کر لیتا ہے. یہ سارے جانور اللہ نے انسان کے انڈر کر دیے ہوئے, بھاگتے ہیں انسان سے, ڈرتے ہیں انسان سے. شیر کتنا طاقتور ہے, انسان شکار کر لیتا ہے اس کا. اتنا طاقتور اونٹ ہے، ایک بندہ جا کے اس کو یوں مارتا ہے چھرا نیچے گر جاتا ہے وہ آپ نے ایک عربی کی ویڈیو دیکھی ہے کسائی کی، ایک منٹ میں اس نے 40-50 اونٹ گرائے ہیں، لائن میں اونٹ کھڑے ہیں، ایسے مارتا جاتا ہے جیسے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی چڑیا جس کو وہ پھڑکا کے گرا رہا ہے، ایک بندہ، یہ کوئی اونٹ کر سکتا ہے ایسے؟ تو جانوروں کو اللہ نے طاقت دی، سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی کتے کو انسان کی نسبت، عقاب کو دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی انسان کی نسبت، ان کوالٹیز کی وجہ سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی ڈومین اللہ نے ڈیفرنٹ کر دی ہے. اجی کیمرہ اتنی دور دیکھ سکتا ہے، بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو او تو آڈے بزرگوں تے بخاری مسلم 2812 نہیں ملی، آپ کے بزرگوں کو بخاری میں 735 اور مسلم میں 861 نہیں ملی رفل دین کے طریقے والی، ان کو قرآن میں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین نہیں ملا کہ بابوں کو پکارنا چھوڑ دیتے، ان کو کیا ملنا ہے؟ تیل نہیں دریافت ہوا کسی بابے کو، 7 زمین جناب تھلے ویکیا تیل بھی کراس ہو گیا، اور سر ایڈون نہیں آ کے لبیا. یو واز ان دعوت اسلامی فار 12 ایئرس اینڈ ہیو اے گریٹ مائنڈ، وائی ڈیڈ یو ناٹ ڈو، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا وہ کہہ رہے مطلب اس زمانے میں آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی ہے؟ تو یہ وہ دیکھیں جی، حضرت عمر جیسا ذہین بندہ، اسے 6 لگے ہیں اسلام قبول کرنے میں، حالانکہ دعوت دینے والے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے اگر اپنی ینگ ایج میں کوئی انجینئر محمد علی مرزا مل گیا ہوتا تو میں ایک لمحے کا توقف نہ کرتا، اگر کوئی لاجیکلی اس طرح کوئی باتوں کا سمجھانے والا ہوتا. اسی لیے تو ہم نے یہ پلیٹ فارم لانچ کیا تھا کہ جو باتیں سمجھانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مرض کیا ہے. اب یہ جو میں نے مسئلہ استعانت ہے غیر اللہ سے مدد والا، اس کو اتنے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس طریقے سے اگر امت کو سمجھایا جاتا تو آج لوگ بابوں کو پکار نہ رہے ہوتے. تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، تحقیق اس وقت نے نہیں نہ کی، تحقیق قرآن و حدیث کی نہیں نہ کی، ہم نے بھی وہی کہا نا جو یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں، ہمیں جب پتہ چلا کہ واقعی پاگل ہیں اور انہوں نے کروڑوں کو پاگل کیا ہوا ہے، پھر ہم نے ویکسین تلاش کی ہے. پہلے تو ہم ہی سمجھتے رہے نا. My brother is influenced by Parvezi group in UK. ٹھیک ہے، تو اگر ان کو مسئلہ ہے تو آ جائیں ہمارے پاس، ہم انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سیٹسفائی کر دیں گے. اس کے لیے میری ایک ویڈیو دیکھ لیں آپ، غامدی صاحب سے متعلق 20 مجلس 96، اس میں نے تفصیل سے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے، قرآن سے ثابت کیا ہے. آپ تو کہتے ہیں نا سنت کا نام ماننے والا گمراہ ہے، سنت کا نام ماننے والا کافر ہے. جی قرآن اور سنت دو پیلل میں سورسز ہیں، اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے، علم عمل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان، قرآن اور سنت، یہ دونوں چیزیں. اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ سنت کو ماننا ہے، سنت کا انکار ہی قرآن کا انکار ہی ہے. قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اس کی بجائے قرآن مہینے ہی بتا دیتا کون سے حج کے، حج کے مہینے کون سے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ رمضان کے بعد لوگ نکل پڑتے تھے، پیدل جانا ہوتا تھا نا، ویسے تو ایکٹیویٹیز ذوالحجہ میں ہوتی ہیں لیکن یہ تینوں حج کے مہینے کے لائے جاتے تھے کیونکہ اس کے اندر وہ سفر کے لیے نکل پڑتے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جی کہاں معلوم ہے، قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے، سنت سے معلوم ہے، عملی تواتر سے معلوم ہے، اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. تو پوری ایک ڈاکٹرن ہے، اس کے لیے مجلس 96، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، پورا پہلے 50 میں نے مقدمے کلیئر کیا. کیا ہم پرانے جھگڑے بلا کر نوجوان نسل کو تفرقہ بازی سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں جی بچا سکتے، پرانے جھگڑے جب تک آپ سیٹل نہیں کرتے آگے معاملہ نہیں چل سکتا. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے، سب سے مشکل وقت ہے پاکستان میں اس وقت، اور یہ سمجھے کہ اب آر یا پار آپریشن ہونے والا ہے، کہ اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کسی ادارے نے نہیں چلانا بلکہ پاکستان کی عوام نے پولیٹیشنز کے ذریعے چلانا ہے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. میں عمران خان صاحب سے لاکھ اختلافات کے باوجود ایٹ لیسٹ اس اویئرنیس پہ انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے، آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، سیولین سپرمیسی کیا ہوتی ہے، چاہے ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ان کو اس کا خیال آیا، خود تو خود اعلی کار وہ بنے ہوئے تھے جب تک خود پرائم منسٹر تھے، آج وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنے دیا، اس ٹائم بھی بول دیں نا سرکار کہ منو نہیں پہ کرن دیں دے، تو آپ کے ساتھ چار بندے اور بھی ہمارے جیسے کھڑے ہوتے ہیں، چلیں ابھی بھی ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم نیوٹرل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ امت کو پتا چل رہا ہے پاکستانی نیشن کو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، تو اس لیے ذرا چیخیں تو پھر اٹھیں گی. جوڈیشل ریفارم کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ججز رات اور دوسرے اپ رائٹ جج کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تیسری طرف پولیٹیکل جماعتوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہم ایوالو ہو کے انشاءاللہ نکلیں گے، دعا کریں دعا کی برکت سے نکلیں گے کہ ایک بار یہ طے ہو جائے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. اس طرح یہ جو فرقہ واریت ہے نا، جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ ابھی تک غلط ہوتا ہے، یہ بابے غلط امت کو تقسیم کر کے گئے ہیں، اس کو بھلا کے نہیں، ان اختلافات کو مان کے، اپنی غلطیاں مان کے آگے چلیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. آپ کہتے ہیں بابوں کو چھیڑو نا اور مسئلہ آگے، مسئلہ اس لیے نہیں کہ پھر کوئی بابا سر نکال لے گا کچھ عرصے بعد، جب ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے جی احمد بریلوی کو نہیں تھا قرآن و سنت آتا. تو جب تک احمد بریلوی، یہ شلی تھانوی، یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ان کی میں بدروہیں نہیں کہتا، ان کی روحیں جو پھر رہی ہیں انورٹڈ کامز میں، ویسے تو روح الیین میں ہوگی امید ہے انشاءاللہ، سجین نہیں ہم کہتے، تو یہ جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں کروڑوں لوگوں کے دماغ کے اوپر انہوں نے اثرات اپنے چھوڑے ہوئے ہیں، جب تک یہ آپ ڈیلے نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے جس کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے یہ کر سکتے تھے، بھائی کیا انہوں نے، آپ اب پٹ سیابا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیسے ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ منہ کالا کر لیا، مفتی صاحب نے جنازے والی جو چارپائی ہے اس کو مس یوز کیا، جسے ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جایا جاتا ہے، اور اسی چارپائی کے اوپر مفتی نے منہ کالا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہے ہو سکتا کہ ہو گیا ہے، ہوں اس چیز کو میں پٹاں گا کیویں ہو گیا ہے، یہ تو پریکٹیکلی ہو چکا، اس کا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے، لہذا ناسیم کہ نہیں ہویا، اس طرح تو نہیں ہوگا نا، یہ پریکٹیکلی ہو چکا. اب لاکھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ادارے جو مرضی کرے، جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب یہ نیشن کبھی بھی کسی ادارے کی سپرمیسی قبول نہیں کرے گی. ہاں ایک ہی پارٹی بچی تھی جو اعلی کار بنی ہوئی تھی، اور اب ہم اس وقت ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو کہتے تھے علی بھائی آپ کو نہیں پتا، اب ان کو پتا چل گیا، اب یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گالیاں نکالیں ان کو، ہم کہتے ہیں نہیں گالیاں نہیں نکالیں گے، علمی اختلاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. تو لہذا اے چھڑ دو اے پرانی جنگیں اختلافات، وہ جنگے کے جدو موضوع آتا ہے تو ڈسکس ہوئے گا نا، جدو جو موضوع آتا ہے وہ تو ڈسکس ہوگا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور یزید ڈسکس نہ ہوئے، اللہ دے بندے ہو تو آڈے وڈیا نے وہ کام پایا جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا، کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھر والوں کو ذبح کیے؟ آپ نے حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں، ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے، وہ تو اللہ کا وعدہ تھا، انا شانیہ کا ہوا الابتر انا اعطینا کل کوثر، اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے آل البیت کو پوری دنیا میں، بنو ہاشم پھیل گئے، آج بنو میہ دنیا میں خاندان کے طور پہ موجود نہیں ہے، بنو ہاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو، ادروائز کثر تو کسی کو نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں 50 سال گئے ہوئے ہو گئے ہیں اور ان کی نسل ختم کی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ چھوٹا ہلکا گناہ ہے، یہ خون معاف ہو جائے گا، یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی، اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی. اور پھر جب سے سنی شیعہ دو فرقے بن گئے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد ہی دو دراڑیں پڑی ہیں نا، ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں. سرکار جنگ صفین میں نے نہیں کروائی، جنگ جمل میں نے نہیں کروائی، کربلا میں نے نہیں کروائی، میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدائش سے 1350-1400 سال پہلے یہ واقعات ہو کے امت کے ٹکڑے ہو کے، امت ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج کے، گالی گلوچ کر کے، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے، مسجدیں الگ کر کے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ کے، اس امت اپنا ہی جنازہ نکال چکی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا, یہ سمجھ دی, شرح صدر کیا, اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی حد تک آپ کے زخموں کو بھر نہیں دیا آگے. اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ ہمارے یہاں امداد بھائی آتے ہیں سرگودا سے, ماشاءاللہ 6-6.5 فٹ قد ہے ان کا, اتنی گھنی داڑھی ہے. شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرف بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے, یہ کیا آ رہا ہے, اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی, پورا گیٹ اپ دیوبندیوں والا. وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگودا میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ تھا اور وہ کوئی بڑی پرسنالٹی تھی اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے, تو وہ فل سیکورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے. ظاہر ہے آپ کو پتا وکٹم ہے, سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہی ہے, ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے لیکن ان کا نام لینا جرم ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے, انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا, اللہ نے کیوں نہیں مار دیے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر؟ یہ تو کشمکش حق و باطل کی جاری رہے گی. وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینا دی تلاشی نہیں لینی, انجینئر صاحب دے اسٹوڈنٹ نے. یہ آپ فرق دیکھ لیں الحمدللہ کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ, کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے, لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا ماڈریٹ لوگوں کو کر لیا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا. یہ تھوڑی ماڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے آ گیا. ٹھیک ہے, کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے کہ مولوی پھر نہ کر دیں اسے کافر. نہیں ہو سکتا, بے فکر رہے آپ. جس کو سمجھ آ جائے, میں نے اکثر کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جناب فلانا اسٹوڈنٹ باغی ہو گیا, ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی باغی ہوگا وہ پیچھے نہیں جائے گا, وہ آگے جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی آگے بھی جائے, آگے تو مراد کوئی اور کسی گمراہی کی طرف, لیکن ادھر سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں, کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ تو جوڑا ہی نہیں ہے. اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ آڈ ایہ کا نستعین کا مانا اللہ سے مدد مانگنا لے رہا ہے اور کل وہ کسی بابے کو پکارے گا؟ نہیں, وہ بابوں کی تو چھوڑ کے ادھر آیا تھا فراڈ سمجھ کے, اب اس کو کون سی اور ایسی سائنس پتا چل جائے گی دین کے حوالے سے. نوجوانوں میں بدکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. جی میں نے تو دیکھیں یہ سارا آغاز جو ہے وہ نگاہ سے ہوتا ہے, میں اسی لیے غد بصر کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. جب یہ ٹک ٹاکر کا ایشو ہوا تھا مینار پاکستان پہ, اس میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی آگے پیچھے بھی, کہ سب سے بنیادی چیز آنکھوں کی حفاظت ہے. جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنات عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ٹھیک ہے, نگاہ جب تک کنٹرول میں نہیں ہوگی, بد نگاہی سے نہیں بچیں گے, باقی سارے معاملات پھر کنٹرول کرنے مشکل ہوں گے. اور یہ سارا فتنہ تصویر کی وجہ سے ہوا ہے, مطلب تصویر کی وجہ سے, ویڈیوز کی وجہ سے ایک عام بندے تک بھی اس طرح کی چیزیں پہنچی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں ان کو تو میری بات کو سیکنڈ کریں گے, جو بےچارے کمارے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. وہ تو بےچارے جو ہے نا, وہ ایک اس کو بڑی فینٹسی سمجھ کے اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا کا مشکل ترین رشتہ ہے جو انسان نے نبھانا ہوتا ہے شادی کے بعد. یہ آپ کو جو ڈراموں میں اور فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے, یہ زندگی حقیقت میں یہ نہیں ہے. جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو یہ فلموں اور ڈراموں میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لیں گے, کتنی کس پرسی کی زندگی میں وہ اینڈ پہ جا کے مر رہے ہوتے ہیں. زندگی کسی اور چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک فیکٹر ہے, یہ صرف ایک دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے. ہاں یہ ہاتھی نہیں ہے. تو اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریالٹی کی طرف آئیں, آخرت کی طرف متوجہ ہوں, اور جن کے ریسورسز اجازت دیتے ہیں فوراً سے پہلے شادی کریں تاکہ ان پہ اتنی تکلیفیں پڑیں کہ یہ ان طرح کی ساری چیزوں سے ان کی جان چھوڑ جائے. حذیفہ بن یمان کو نبی اسلام نے فرمایا تھا جب فتنے ہوں گے تو آپ مسلمانوں کی جماعت یا امیر سے چمٹ جانا. جی جی بالکل یہی ہے نا جی. اور حضرت حذیفہ نے یہی نصیحت محمد بن حذیفہ اپنے بیٹے کو کی تھی. انہوں نے تو ساتھ یہ کہا تھا کہ جس طرف حضرت علی ہوں ان کے ساتھ ہونا. تو فتنوں کے دور میں جب امیر موجود ہو, بالکل جب خلفائے راشدین امیر کے طور پہ موجود تھے، ہم یہی کہتے ہیں یہ حدیث اسپیسیفکلی ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب خلیفہ راشد موجود ہے تو انہیں اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد یا پارٹی جتھا لادا نہیں بنانا چاہیے تھا، مولا علی کی بیعت کرنی چاہیے تھی، اسی لیے مولا علی نے ان کے اوپر جنگیں مسلط کی، بلکہ وہ جنگیں تو حضرت علی پہ انہوں نے مسلط کی کیونکہ وجہ وہ بنے. حضرت علی نے تو قرآن کا حکم پورا کیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو. جی صحیح مسلم حدیث ہے، جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی اور سار اٹھائے اسے قتل کر دو. اب یہ چیز یزید کے مقابلے پہ حسین پہ اس لیے نہیں لگتی کہ ہم یزید کی بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے. اس کی بیعت تو تلوار کے زور پہ لی گئی ہے، جبکہ حضرت علی کی بیعت کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہے. حضرت علی کو انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو چنا ہے. اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر، جس میں حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا. اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ڈال دیا. وہ 6 رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے، پھر 3 رکنی رہ گئی، اور ان میں سے بھی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں، میں پہلے 2 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا، تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا. پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف بن گئے جج، اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیئرلی کہتا ہوں، تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیتے ہیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا، حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا. اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت، انہوں نے اپنی کوئی ذاتیات تو نہیں کرنی تھی. یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے بادشاہ بخت کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں. تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف لالچی تھے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں. جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی، کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پہ ڈالیں گے، رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے، لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے، ڈیموکریسی، وہی بات، میجورٹی کس کے ساتھ ہے. میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے. اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اگر 2 بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں. پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرز اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی، 70 کے قریب تھے، 70 پلس تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا کروں گا، کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا رائٹ ہے. پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں، ان کا میں بیعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے، 3700. حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے، اور یہ پوری سٹوری کو میں نے 3-4 لائنوں میں نیچے سم اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے. پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں. اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی. تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے، اس کے بعد ظاہر ہے خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی، اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی. حضرت ابوبکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا، بخاری مسلم میں آتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا. حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو زرس. اب مجھے بتائیں یہ 2 بندے جب بچ گئے تھے، ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا، اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھا عمر میں کہ وہ خلافت سنبھالتا؟ تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلین عثمان بھی تھے، جی ایسے لوگ بھی تھے، اس لیے کہ ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے، اور حضرت علی کے حامی بھی انہی کو اپرائٹ سمجھتے تھے. اس میں حضرت علی کی کون سی ایسی برائی والا معاملہ ہو گیا؟ آج اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی تعریف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کیس میں نے نہیں، مجھ سے کسی نے بنوایا تھا، مخالفین تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ اپرائٹ جج ہے، تو اس کے اوپر آپ کسی کو ٹانٹ کریں گے؟ تو حضرت علی کو اگر اپرائٹ ان کے حامی اس وقت مانتے تھے اور مخالفین بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ چھ رکنی کمیٹی میں آخر میں دو بندوں میں وہی ایک بچے ہوئے تھے، تو میرے خیال میں تو ضرورت بھی نہیں تھی مشورے کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں حضرت علی کی للہیت. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں، بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے یہ جھوٹ حضرت علی پہ باندھ دیا ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی ہے. جھوٹ نہیں باندھا، وہ کہتے ہیں عبد الرحمان بن عوف نے پہلے کی ہے. اے جے نہ تھا دماغ، ہاں کلپ بنائے ہوئے مولویوں نے میرے خلاف، وابیوں نے. یار مجھے بتائیں دنیا کے کس قانون میں جج پارٹی ہوتا ہے؟ جج پارٹی ہوتا ہے؟ عبد الرحمان بن عوف جج تھے. عبد الرحمان بن عوف کا حضرت عثمان کی بیعت کرنا پہلے بندے کی بیعت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو فیصلہ سنانے والے تھے. پارٹی کون تھا؟ حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والے، یہ دو پارٹیاں تھیں. تو سب سے پہلے بیعت پھر حضرت علی کی بنتی ہے، اور حضرت علی کا بیعت کرنا، یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ کوئی غالی رافضی اعتراض نہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر، کہ حضرت علی نے اس کو ایکسپٹ کیا، سب سے پہلے ایکسپٹ کیا. اب اس طرف آ جائے، اس کے باوجود کہ آپ سب زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد، اور حضرت عثمان کی بھی للہیت دیکھیں. صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان کی نکسیر پھوٹ پڑی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ بچیں گے نہیں. تو اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ نے اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا. اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا نعوذ باللہ، تو اس وقت کسی کو اپنی جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے، یہ تو ملوکیت والا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا. مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں، اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ چھ رکنی کمیٹی دو میں رہ گئی تھی، ان میں سے یہ تیسرا ہے، تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے، اور تو کوئی نہیں بچا، کیونکہ وہ تین تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے. حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے، بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت، چند لوگوں نے نہیں چنا. حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا، انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں، یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کامت بگاڑ بیٹھے نے بنو میت گورنر، ان میرے گاٹے فٹ کر لگے جے، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں، تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں، سعد ابن ابی وقاص ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے، یا سعید ابن زید تھے، ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا عشرہ مبشرہ میں سے، کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے. ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو، میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت، خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے، کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے، وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. اندازہ کریں ان دنوں میں الموتا امام مالک میں مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے، جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے، مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے، ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ مخالفین بھی ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے، صحابہ شجرہ بھی تھے. بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی، ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں، چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا. صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ، لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں. زیرو ٹالرنس. یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدنی مرزا کے حوالے کر دیے جائیں, پھر میں ان کی ڈگری چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں. جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے؟ زیرو ٹالرنس. حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو, لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا, پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا. ہاں پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا, پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا. یہ وہ والی بات آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر آرڈر مانا جائے گا. لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل. تو پھر پہلا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول, جن کی وجہ سے یہ رعایا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی, جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا, ان گورنروں کا قصور تھا, اور ہو گئے سارے معزول سوائے معاویہ بن ابی سفیان کے. اسی لیے پھر حضرت علی نے جنگ صفین ان سے لڑی, ان کی جگہ سال بن حنیف کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا, باقی سب کے سب معزول کیے, اور بدری صحابہ کو سینئر صاحب کو انہوں نے خلیفہ لگایا. انصار کو, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی, صبر کرنا یہاں تک کہ حوضِ کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. ہاں حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے. تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے, یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی دو نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ بیعت والا سلسلہ تھا وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ. حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے. ہاں اسی لیے کسی نے چونچ رانی کی, چپ کر کے سب معذور ہو گئے. ایک نے کی, حضرت علی پھر پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے, وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے, وہ پوری تحکیم کا ایشو ہوا, وہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی, کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی ہم نے. اور جس طریقے سے انہوں نے کیا, ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا, مالک اشتر تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے, بس ایک نعرہ حیدری رہ گیا سی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. ہاں تو یہ خلیفہ وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے. ان جماعت سے مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں ہے, اس سے مراد ہے مسلمانوں کی امارت جس کے پاس بیعت کے ساتھ ہو اس کے ساتھ ہے. یہ پارٹیوں کے امیر, اس سے مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے, نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے, نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے, نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے, نہ پی ٹی آئی کا امیر ہے, نہ جے یو آئی ایف کا امیر ہے, نہ نون لیگ کا امیر ہے. اس سے مراد ہے مسلمانوں کا اوور آل جو اس وقت خلافت اسٹیبلش نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے, تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا, جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے؟ ٹائم قیامت تک یہ جواب دینا. اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا, وہ پھر میں نے میری کرامت ہے, میں کہا تسی مڑ کے انہیں تھے آنا ہی نہیں, پتھر ہو جاؤ گے. کہ منو حکم چاہید ہے امیر شام دے بارج کی, جنہیں واقعی خلیفہ وقت دی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت نہیں مرا؟ اور اگر وہ نہیں مرے نا اوریجنل خلیفہ کی بیعت نہ کر کے, تو تہاڈے جعلی خلیفہ, تہاڈے جعلی امیر, انہوں نے نہ مان کے جی کوئی جعلی دی موت نہیں پہ مر دے جنہوں نے اوریجنل نو نہیں منیا. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, خود بریلوی عالم ہے, انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. اے جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے, وہ کسی غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے, ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے, ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے, اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے, الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے, وہ بھی گردن اتنے کس خنزیر دا پیر، وہ تو سورا دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی واپی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا ہے، سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں، کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سورا نے سور نے کہنا ہونا بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نوں خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے وابیاں دی اذان اے دا گڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. دیکھیں ہم الحمدللہ ٹائم ملنے پہ، دیکھیں جب مسئلہ کوئی قرآن میں حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے ہی خرچ کرنا چاہیے نا. ہاں تو کوئی قرآن حدیث مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کے فرامین سے لیا کہ ہاں سور سے کوئی بڑی چیز چاہیے تھی تو نہیں مانتے یار، ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو ہے وہ ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو تسبیح بھی جڑا وڈے والا دانا سی نا، ظاہر باقی تو چھوٹے چھوٹے ہوں، سب سے بڑا بریلوی والا تھلے مراب ہوتا ہے نا یہ بریلوی نے. ہاں باقی تو چارے چھوٹے چھوٹے دانے نے، بلکہ وہ 33 کے بعد ایک جو دانا آتا ہے نا چھوٹا سا وہ وابی نے، ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی تھوڑے تھے نا. تو ایک تسبیح میں پرویا ہوا جج بننے کا آپ نے بتایا نا سر، اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے بطور جج فرمایا کہ آپ دونوں میں سے یہ شرط ہوگی کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے، سنت شیخین پہ. تو حضرت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا. یہ صرف ایسی مطلب ایک ہوائی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے؟ بخاری میں تو الفاظ موجود نہیں ہے لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات، تو یہ کوئی غلط بات تو انہوں نے نہیں کی تھی. سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا، سیرت شیخین پہ چلتے تو اجیت متوں پہ بندی لگا دیتے. تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اپنے زمانے میں ایسے ڈیسیژن کیا تو میں انہیں کنٹینیو کروں. یہ بات تو آپ حضرت ابو بکر عمر کے سامنے بھی رکھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، انہوں نے کب کہا کہ آپ نے ہماری سیرت پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناہگار آدمی ہے آپ مجھے آگے کہنا کہ جی میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے، قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے نا. تو یہ ریزن نہیں تھی جو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی چونکہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر تھے تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ جی شاید کچھ اور ہی نہ ہو جائے مسئلہ. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو چوتھے خلیفہ بھی نہ ان کو لوگ مننے دیتے، یہ وجہ نہیں تھی. وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ غیر مسلم لکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا. یہ غیر مسلموں نے اسلامی ہسٹری کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وجہ وہی تھی کہ وہ حضرت عمر والی سختی کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے تھے. نبی اسلام نے کچھ لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہ جو یہ اسپیسیفکلی چند لوگوں کے لیے جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، یہ حکم عام نہیں ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے. ایک مولانا صاحب کے بارے میں لکھا، مولانا صاحب تو نہیں کوئی اسپیکر ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پانی پر چلے تھے. یار وہ کہانیاں اب کرا رہے ہیں میرے بھائی، میں کیا کروں. یہ بھی کہا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی عالم اور عورتیں کریں گی، ٹھیک ہے تو عالم ہی کریں گے. عالم چونکہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو انہیں کوئی پیروی کرنی چاہیے، قرآن حدیث کو ماننے والے تو پیروی نہیں کریں گے. باقی یہ جو وہ جن صاحب کا آپ نے نام لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کل پرسون کی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کا رد کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، اچھے بزرگ بھی تھے، اور نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو. تو یہ نقلی بزرگان دین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی بھی کوئی بزرگ ہوتے تھے جو یہ سارے کرتب کرتے تھے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم اس کے جواب میں صرف اتنے ہی کہیں گے، رکو ذرا، صبر کرو، اصل اس کی انبیاء اکرام ہوا کرتے تھے، ان کی یہ نقلیں اتارتے ہیں. مثلا اصل تھی خانہ کعبہ، اس کی نقل یہ اتاری کہ غلاف کعبہ وہاں پہ چڑھتا تھا، انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھائے، خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبر کی غسل کی محفلیں ارینج کرنی شروع کر دیں عرس کے نام پہ. اب آپ اس کا یہ کہیں گے کہ اس کی بھی کوئی اصل موجود تھی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبر کو بھی غسل دیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کی قبروں کو تابعین بھی غسل دیا کرتے تھے، وہ غسل جائز ہوتا تھا، آج جو داتا دربار کا غسل ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے. تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، اصل ہے، اصل انبیاء ہیں، باقی سب کچھ افراد ہے، یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. اگر آپ اصل ثابت کریں گے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ بزرگوں سے وہ واقعات ثابت کر رہے ہیں جو انبیاء اور صحابہ سے نہیں ہے. صحابہ اکرام علی مردوان تو جنگوں کی مصیبت اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، بحری بیڑے تیار کر کے سمندر میں سفر کریں، آپ کے بابے سمندر پہ ڈائریکٹ چلیں، جعلی باتیں. تخلیق کائنات کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے ہمراہ انسان کو ایسے ازمانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ول آف گاڈ ہے جی، ول آف گاڈ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی مرضی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. البتہ اس کی حکمت، میں تو کہتا ہوں وہ حکمت جو بھی تھی ہمارے حق میں تو بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے. خدا اکیلا تھا، ہمیشہ سے تھا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے، اور اپنی مخلوق میں سے بھی 0.00001% لوگوں کو جنت میں اپنے پڑوس میں رکھے ہمیشہ کی زندگی اور ہر خواہش کی تکمیل کے ساتھ. جناب لاٹری نکلی ہوئی ہے، چپ کر کے تیاری کرو. حکمت کیا تھی؟ وہ ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ جی جب کسی نے پوچھا جی یہ تقدیر اور یہ سارے مسائل، انہوں نے کہا یار جنت میں ایک دفعہ پہنچنے تو ایک ایک سوال کا جواب اللہ سے لیں گے، میں آپ کو کیسے جواب دے دوں؟ سیدھی بات ہے، ایک بار جنت پہنچو. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ادھر میری طرف دیکھ، اپنے ہاتھ پاؤں یوں مار، ابھی کنارے پہ لگ جائے گا. اور آگے سے وہ بندہ کہے کہ نہیں، پہلے منو دسو منو دھکا کی نے دیتا، کیوں دیتا؟ اور وہ بندہ بار بار کہے کہ جس نے دھکا دیا اپنی مرضی سے دیا، اس کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو تو اپنی جان بچا، کنارے پہ آ جا تو پوچھ لیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا، کنارے پہ کھڑا ہوا پیغمبر ندا لگا رہا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس راستے پہ چلو، کنارے پہ لگ جاؤ گے، جب کنارے پہ لگ جاؤ گے پھر اس سے جا کے پوچھ لینا. جو لوگ ناجائز طریقے سے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال ہے احرام؟ کمائی تو حلال ہوگی، کیونکہ اگر وہاں پہ حلال کام کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی. یہاں سے وہاں جانا اس ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، کمائی ان کی حلال ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کے ذریعے جاب لیتا ہے اس کی کمائی حرام ہوگی، کیونکہ اس نے کسی اور کا حق مارا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، اس کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی. کیا عورت کی زندگی میں آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے یا ہر بندہ اپنا رزق لکھوا کے لایا ہے؟ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے. کوئی شخص دوسرے کا رزق ختم نہیں کر سکتا، نہ بڑھا سکتا ہے، سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، دو چیزیں یہ ہر بندہ چاہتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ عید مبارک کا میسج کر دے، نہ، نوٹ لائے، صلہ رحمی یہ ہے. ہاں فائنینشیل انپوٹ چاہیے نا، خالی تسلی تو کسی کو نہیں چاہیے. دور اعظم میں ہم خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کریں؟ جو ہم کر رہے ہیں جی، آپ ویڈیو دیکھ لیں خلافت کا نظام. جی خلافت کے لیے پہلے پاکستانی قوم کو مسلمان کریں، یعنی نماز پڑھیں، عقیدے توحید میں ہیں. انشاءاللہ جب کوئی 200-300 سال لگیں گے ان کو مسلمان ہونے میں، خلافت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. ویسے آپ نے تھریٹیکلی جیسے کمپیوٹر میں مکانوں کے نقشے بن جاتے ہیں، اس طرح آپ نے ویڈیوز میں خلافت قائم کرنی ہے تو کافی سارے سپیکرز اویلیبل ہیں موٹیویشنل، ان کو دیکھیں اور خلافت قائم کریں. مائی فرینڈ از این ایتھیس، ہی آلویز آسکڈ اف اللہ از مرسیفل اینڈ لو more than 70 mothers, then how could shall watching rapes. یار یہ پرانے سوال ہو گئے میرے بھائی. God is all loving. علی نقوی صاحب کے ساتھ میری 40 منٹ کی ویڈیو ہے، نان مسلم اور ایتھیس کے کوشچن. میرے بھائی دنیا میں اللہ نے ہر بندے کے لیے آزمائش رکھی ہے. دنیا میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو آخرت کے بغیر دیکھیں گے تو واقعی یہ سارے اعتراضات درست ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا نعوذ باللہ. لیکن اگر اس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے, اس کے بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. بلکہ جن کے ساتھ نہیں ہوا ہوا نا انہوں نے آخرت میں کہنا ہے کہ یا اللہ تکلیف ہم دنیا میں کاٹ لیتے آخرت کی تکلیف سے بچ جاتے. یہ تو وہ بندہ ڈیسائیڈ کرے گا نا جب آخرت قائم ہو کے. ابھی تو شروع کے اوور چل رہے ہیں میرے بھائی, آپ نے کیسے میچ کنکلوڈ کر لیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھنا ہے. تو اللہ نے دنیا کو آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے. کل کو آپ کہیں گے کہ اللہ نے اگر انسانیت کی نسل آگے چلانی تھی تو عورت کو ضروری تھا پریگنینسی کی تکلیف سے گزارتا اور ڈلیوری کی تکلیف سے. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ کریئٹر کون ہے؟ تو مرضی تو کریئٹر کی چلے گی نا یار. یہ جو سٹیج بنایا ہوا ہے یہ میری مرضی سے بنا ہے نا. آپ مجھے کس نے اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر کیوں رکھا ہوا ہے, بخاری ادھر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میں بخاری ادھر قرآن ادھر رکھنا چاہتا ہوں, جائیں اپنے ٹیبل پہ جا کے رکھ لیں. یہ لاجیکل بات ہے. تو ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا. آپ بھی اگر گاڈ ہوتے تو آپ کی بھی کوئی ول ہوتی اور میں اس کے اوپر اعتراض کر دیتا کہ جی ایک دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرے ایک دفعہ مرد. لیکن کریئٹر کہتا ہے نہیں, عورت کو میں نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے, گھر کے معاملات کی تکلیف سے گزارا ہے, مرد کو میں معیشت کی تکلیف سے گزاروں گا, اسے میں نے ہارڈ بنایا, وہ نان و نفقہ ارینج کرے گا. تو ول آف گاڈ ہے نا. آپ کوئی آئیڈیل ماڈل بھی لے آئے نا, میں اس میں کوئی نہ کوئی پاک نکال دوں گا کہ اے ہونا چاہیے. تو میری نظر میں نا ہزاروں لوگ اسے صحیح بھی سمجھتے ہوں گے. جس طرح ہمارا دعوت و تبلیغ کا انداز ہے, بعض لوگ اسے اختلاف بھی کرتے ہیں, بعض لوگ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں پنجابی نہ بولیں, بعض کہتے ہیں انگریزی نہ بولیں. ہم کہتے ہیں ہم پنجابی بولیں یا انگریزی بولیں, وہ آپ کو نہ بھی سمجھ آئے بات ہماری پھر بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. کیونکہ میں ایک سیکنڈ کی بات تو نہیں کرتا, میں انہی جملوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں, بعض اوقات محاورتن کوئی بات کر دیتا ہوں, تو آپ کو میسج پہنچ جاتا ہے. تو ول آف گاڈ کو ماننا ہے. اسی چیز کو اللہ نے کہا لا یسأل عما یفعل, یہ سوال بین ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا. آپ لاکھ حکمتیں اس کی بتائیں کہ نمازیں پانچ کیوں ہیں یہ کیوں ہیں, وہ آپ کی منہ شگافی ہے نا. میں کہوں گا جی فجر کی نماز کا ٹائم آٹھ بجے ہونا چاہیے تھا, تسلی نہ نیندر پوری کر کے اٹھے صبح. ول آف گاڈ ہے نا, کریٹر کی مرضی. آپ کریٹر بن جائیں, اپنی مرضی سے کریں. نکاح کا کوئی خطبہ ہوتا ہے جس میں جمعے کا خطبہ, نکاح کا خطبہ آیا ہے نا جی جامع ترمذی کے اندر, باقی کتابوں کے اندر, وہی ہے خطبہ جو جمعے والا خطبہ ہے. ہاں نماز کا خطبہ الگ سے ہے, وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات عبد و رسول تک. باقی جو نکاح کا خطبہ ہے وہی ہے جو صحیح مسلم میں ہے, جامع ترمذی میں ہے اور کتابوں میں. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں قرآن کلاسی سے پہلے پڑھتا ہوں. ہر والد صاحب کا سوال ہے کہ علی بھائی آپ پاکستان کے مختلف اضلاع میں بھی حاضری دیا کریں. میں پاکستان کے اضلاع کیا پاکستان کی ہر گلی کوچے ہر گھر کی بیٹھک میں موجود ہوں, تو مجھے وہاں فزیکلی جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ حضرت علی کے قتل کرنے والا گمراہ جہنمی کافر ہے؟ نہیں کافر تو نہیں تھا, مسلمان ہی تھا. جہنمی والا اس نے کام کیا, باقی اللہ کا معاملہ ہے. اور اس کا ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, اگر چاہے تو معاف کر دے, اللہ کی مرضی نہ معاف کرے. لیکن قتل ناحق بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے. تو اس کا نام عبد الرحمان تھا ابن ملجم, نام عبد الرحمان ہے, کرتوت دیکھ لو عبد الشیطان والے نے, نام عبداللہ ہے اور رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمان, اور اس امت کے دو بدبخت ترین انسان انہی ناموں کے ہیں, عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا دشمن اور عبد الرحمان بن ملجم حضرت علی کا قاتل. حضرت زینب اور آپ کے عقد کے بارے میں ایتھیس پوچھتے ہیں کیا یہ فطری؟ کیوں نہیں فطری جی, مطلب منہ بولا بیٹا تو کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم رسم توڑیں آپ کے ذریعے, کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو بالکل فطری ہے, اس میں کون سی غیر فطرت والی بات ہے؟ کوئی زبردستی نکاح نہیں ہوا, مرضی سے ہوا ہے. یعنی دو مرد و عورت اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں, آپ اس کو غیر فطری کیسے کہہ رہے ہیں؟ منہ بولا رشتہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کل کو تو آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ اور علی کا نکاح کیسے ہو گیا, حضرت علی تو چچا تھے فاطمہ کے. کزن تو نبی علیہ السلام کے تھے نا، حضرت فاطمہ کے تو چچا ہی لگتے تھے نا، نہیں لگتے تھے. لیکن بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ابو تراب والی، جس میں حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکلتے ہیں، وہاں جب نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں تو فاطمہ سے کیا کہتے ہیں، تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا؟ چچا نہیں، تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا؟ ظاہر ہے حضرت فاطمہ کو حضور نے یہ تو نہیں کہنا تھا تیرا چاچا کتنے گیا، انہوں نے جنا سی نا، اپنی بھی عقل استعمال کرو نا. تو اس میں الفاظ کیا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرا خاوند کہاں گیا، یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے نا پوچھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا، ناراض ہو کے چلے گئے. آپ حضرت فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا میرے چچا کا لڑکا نہیں ہے، وہ آپ کے چچا کا لڑکا ہے، لاجیکلی ٹھیک ہے. لیکن جب وہ رشتہ ہو گیا تو ظاہر پھر وہ میاں بیوی والا رشتہ ڈومینیٹ ہو گیا. تو اس طریقے سے تو نہیں یہ معاملات. یہاں پہ کئی لوگ ہیں کہ ان کے بھانجے جو ہیں وہ مطلب بہنیں جو ہیں وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ ان کے اپنے بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی اپنی اولادوں کی شادیاں پہلے ہو رہی ہوتی ہیں. کئی چچے ہیں جو اپنے بھانجوں کی اور بھتیجوں کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، خود بےچارے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے. تو وہ آپ اس کو غیر فطری کہنا شروع کر دیں. دیکھو لاجیکل بات کریں، بنو قریظہ میں چھوٹے بچوں کو مارنے کا کوئی اس میں سے مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو تو مارا ہی نہیں گیا، پہلی بات ہے یہ جھوٹ ہے. صرف بالغ کو مارا گیا اور وہ اس قانون کے تحت تھا، اس لیے کہ اگر بنو قریظہ کی وہ غداری کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا بھی یہی قتل عام ہونا تھا. نبی علیہ السلام نے تو معاف کر دینا تھا، انہوں نے کہا ہم سعد ابن معاذ کے فیصلے کو مانیں گے. سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش تھا. پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی پاکستانی کو سزا دی جاتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جب تک کہ وہ چار منٹ پہلے تک پاکستان کے آئین کو مانتا تھا. تو وہ بنو قریظہ کو وہی سزا ملی کہ انہوں نے بد عہدی کی تھی، اس کے بدلے ان کے عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے اور مردوں کو قتل کیا گیا. کیونکہ یہی کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ہونا تھا اگر ان کی بد عہدی کامیاب ہو جاتی. وہ تو اللہ نے وہی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زنا بالجبر کی سزا کیا ہے؟ بالکل زنا بالجبر کی وہی سزا ہے جو ہے قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے. سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ ہوگا، ورنہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. نہیں بالجبر لکھا ہوا، نہیں جبر. جبر تو اس سے بڑی چیز ہے نا. کیا چیز؟ چلیں آپ کچھ اور ساتھ کر لیں، میں تو اپنی طرف سے تو نہیں بنانی نا. جو سزا آئی ہے زنا کی وہی بتانی ہے نا. صرف اس میں فرق، آپ فرق پوچھ رہے ہیں تو یہ بتا، ہاں میں بتا، فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول کو سزا نہیں ہوگی. زمین و آسمان کا فرق ہے. زنا برضا میں دونوں کو سزا ہوتی ہے، اور بالجبر میں فرق نظر آیا؟ اتنا موٹا فرق ہے، آ گیا نظر؟ تو آڈر تو بھی زیادہ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں صرف فائل کو سزا ہوگی. دوسرا، ان کی بات اس حوالے سے درست ہے، اگر وہ آدھی مجرم ہے نا تو پھر اس کے اوپر فساد فی الارض کی سزا لگے گی، جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے کہ اس کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اسے سولی لٹکایا جائے گا پبلکلی، ٹھیک ہے، تڑپا تڑپا کے اسے سزا دی جائے گی فساد فی الارض کی، جو آدھی مجرم ہے. قرآن کی ترتیب کا وہ میں نے پہلے بتا دیا. اسلام کی پہلی تاریخ ابن اسحاق جو آپ علیہ السلام کی وصال کے 72 سال پیدا ہوئے، تاریخ کا فرق. اسلام کی تاریخ اس کے اوپر، ابن اسحاق کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اسحاق نے تو اوورال تاریخ جمع کی ہے نا، تاریخ تو قرآن کے اندر اسلام کی موجود ہے. سب سے پہلے تاریخ کی کتاب جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں غزوہ بدر کی تاریخ ہے. تاریخ تو مراد ڈیٹ نہ سمجھیو، تاریخ سے مراد ہسٹری. اردو کا یہی تو مسئلہ ہے، اردو میں ڈیٹ کو بھی تاریخ کہتے ہیں، ہسٹری کو بھی تاریخ کہتے ہیں. ہسٹری کی سب سے بہترین بک ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن میں کتنے ہسٹوریکل واقعات نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے، آپ کے زمانے سے پہلے کے موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، سارے ہسٹوریکل واقعات ہیں نا. پھر نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک سیرت موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کی سیرت، انہوں نے کہا قرآن پڑھو، وہی ہے. نبی علیہ السلام وہ انسان ہے جو قرآن مجسم ہے، یعنی اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کو مطلوب انسان وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ بدر کا ذکر، غزوہ احد کا، غزوہ خندق کا، غزوہ تبوک کا، آپ علیہ السلام پہ آئی ہوئی تکالیف کا، مستقبل کے حالات و واقعات کا، ایون رومنز اور پرشین کی جو جنگ ہوئی اس کا ذکر سورہ روم میں آیا، تو تاریخ تو قرآن میں بھی موجود ہے، اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں اسناد کے ساتھ ہے. تو سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ الگ سے ایک سیرت کی کتاب ہے، اس میں صحیح روایتیں بھی ہیں، اس میں جعلی روایتیں بھی ہیں، اس کی اسنادی حیثیت کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ابن اسحاق کے بعد پھر ابن ہشام نے اس کو مختصر کیا، اس کے بعد آج تک مختصر ہوتی آئی ہے، اس میں چیزیں موجود ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں. بخاری مسلم میں بھی تاریخ ہی ہے نا نبی علیہ السلام کی، ہسٹری ہے نا آپ علیہ السلام کے بارے میں، اسناد کے ساتھ چیزیں جمع کی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اے جی تہاڈا سارا تھدا میں پڑھ ماریا جی، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جی پرچی میں نہ پڑھی ہوئے. دسو جی، اے نہیں کہ پرچی بعد پیپر سٹاف رائٹنگ تو بعد نہیں، جنہوں نے پرچی پہلے بھیجی تھی اور میں نے نہ پڑھی ہو، کوئی ایسی پرچی ہو؟ ہاں نہیں. اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ممن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، حاضرین کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ طلب کی، تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.